Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 28 december. De vreemdelingenpolitie in Ter Apel protesteert vanochtend tegen de hoge werkdruk. En ook al zitten we in lockdown, bij testen voor toegang gaan nog steeds een hoop wattenstaafjes de neus in. Nu een overzicht van het nieuws met Kirsten Klomp. Goedemorgen, Kirsten. Goedemorgen. Straaljagers van de NAVO zijn dit jaar 290 keer uitgerukt om Russische gevechtsvliegtuigen te onderscheppen, omdat ze te dicht langs de luchtruimen van lidstaten vlogen. Dat is minder vaak dan vorig jaar, heeft het Militaire Bondgenootschap bekendgemaakt. Het vaakst gebeurde dat bij de Baltische Staten. Volgens de NAVO konden de Russische vliegtuigen over het algemeen zonder incidenten uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. Verspreid over Europa staan meer dan 60 straaljagers dag en nacht klaar om in actie te komen. Het aantal coronabesmettingen op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is in een week meer dan verviervoudigd. Op Curaçao ging het van 230 naar ruim 1500. Op Aruba van 260 naar ruim 1100. En opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is. Op alle eilanden samen liggen 22 coronapatiënten in het ziekenhuis. De Omicron-variant is tot nu toe alleen op Curaçao en Aruba vastgesteld. Maar vermoedelijk is die variant ook op de andere eilanden aanwezig. In tientallen plaatsen in het oosten van Duitsland is gisteren gedemonstreerd tegen het coronabeleid. In diverse plaatsen waren duizenden mensen op de been. Aanleiding voor de protesten zijn de strengere coronaregels die vandaag ingaan. Zo gaat de maximale groepsgrootte naar 10 mensen en moeten discotheken dicht. In de deelstaat Sachsen ontspoorde een protest. Volgens de politie werden agenten daar bekogeld met stenen en vuurwerk. De Franse regering wil de coronapas vanaf 15 januari vervangen door een vaccinatiepas. Dat wil zeggen dat mensen alleen toegang krijgen tot evenementen of de horeca als ze tegen corona zijn ingeënt of van covid zijn hersteld. Een negatieve test volstaat dan niet meer. In een toespraak zei premier Castex dat er extra maatregelen nodig zijn vanwege de opmars van de Omicron-variant. Zo moeten mensen vanaf 3 januari zeker 3 dagen per week thuiswerken als hun werk dat toestaat. De marine van El Salvador heeft op zee ruim 4100 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs werden vervoerd in 2 snelle bootjes. De president van het Centraal-Amerikaanse land deelde de drugsvangst op Twitter. Er zijn volgens hem 7 opvarenden van de boten opgepakt. 5 mannen uit Colombia en 2 uit Ecuador. Volgens de president van El Salvador hebben de drugs een straatwaarde van ruim 100 miljoen dollar. Het weer, het wordt een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Op de meeste plekken wordt het tussen de 6 en 9 graden. Alleen in Groningen is het wat kouder. Ook morgen is het overwegend bewolkt. Het NOS Radio 1-journaal. De vreemdelingenpolitie in Ter Apel legt het werk vanochtend neer. En dat is een protest tegen de hoge werkdruk. En het blijft hier niet bij, want er volgt een reeks acties bij de politie. Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u dit doen vandaag? Nou, het is zoals gezegd bij de politie een enorme werkdruk. Dat wordt voor een deel veroorzaakt doordat er mensen met pensioen gaan. Men veel te laat begonnen is met het innemen van nieuwe politiemensen. En dat deze werkdruk de komende jaren alleen maar door gaat duren. En dat het op deze manier niet verder kan. En waarom juist nu in Ter Apel? Nou, we zien bij de vreemdelingenpolitie in Nederland dat de werkdruk enorm hoog is door de instroom van migranten. Dat er veel te weinig collega's zijn om dat werk te kunnen doen. Ze worden ook ingevlogen vanuit heel Nederland. En zijn dan niet zelden een week van huis. Bijvoorbeeld door in een hotel te moeten zitten buiten de diensten om. Niet naar huis te kunnen. Lange diensten te moeten draaien. En mensen zeggen ook, dit is op termijn niet vol te houden. In Ter Apel is dus... Ja, de plek waar zij van zeggen, daar willen wij beginnen. Ja. En wat gaat u doen vanochtend? We beginnen met een werkonderbreking. Dat is allemaal nog relatief vriendelijk, zoals wij dat dan noemen. Nog niet zo heel lang, voor een periode van zeg maar een aantal uren zullen we dat doen. Zodat de politiek in Den Haag gewaarschuwd is dat hier iets aan gedaan moet worden. Het is ook onderdeel van de cao-onderhandelingen. Ook daar loopt het allemaal uiterst moeizaam. En wij verwachten dat dat conflict alleen maar groter zal worden. Ja. Nou is dit dus de aftrap. Er volgt een hele reeks acties. En u noemt dat traject een wake-up call. Waarom? Nou, die wake-up call is nu politiek echt noodzakelijk. Omdat ze zien dat er steeds meer taken bijkomen. Steeds meer werkzaamheden waar de politie geen mensen voor heeft. Of veel te weinig. En men doet net alsof als ze geld geven en dan direct een hele stapel politiemensen op de plank liggen. Net als in een winkel die je kunt inzetten. Ja, en zo is dat niet. En dat betekent dus simpelweg dat er roofbouw wordt gepleegd op de zittende mensen. Ja, want het nieuwe kabinet is van plan om €1 miljard per jaar te investeren in veiligheid en in justitie. Maar u ziet daar niet de oplossing. Nou, geld is een deel van de oplossing. Het is overigens wel zo dat dat miljard verdeeld wordt over de hele strafrechtketen en de politie een deel krijgt. En dat dat geld pas over 4 jaar beschikbaar is. Maar dat betekent nog niet dat het geld het allemaal oplost. Want je zult politiemensen moeten opleiden. Je zult ze hierin moeten specialiseren. Want vooral vreemdelingenrecht is een buitengewoon ingewikkeld vraagstuk. En dat betekent dus dat je wel geld kan geven, maar die mensen niet meteen op straat hebt. En dat is zeg maar waar dit over gaat. En dat deze werkdruk ook op andere onderdelen, en dat zullen we ook zichtbaar maken, niet vol te houden is. Maar wat moet er wel gebeuren dan, denkt u? Nou, uiteindelijk zullen wij de politiek zoveel moeten krijgen dat er gekozen moet worden in het werk wat de politie allemaal doet. En dat betekent simpelweg dat er keuzes moeten worden gemaakt van werk wat we echt niet meer kunnen doen. We zijn daar met onze leden over in gesprek wat dat zou moeten zijn. Ook in de korpsleiding is dat besef aanwezig. En dat betekent dus dat maatschappelijk gezien de politie op een aantal terreinen niet zou kunnen leveren waar het eigenlijk wel nodig is. Ja. U begint dus in Ter Apel vanochtend om 10:00. Maar wat kunnen we nog verwachten van de andere acties? Nou, dat zullen we richting eind deze week bekendmaken. Want we moeten dat eerst helemaal rondmaken, ook juridisch. Dus daarover volgt later meer nieuws. Dank, Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP. NPO Radio. Het is 6:06. NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteravond op radio en televisie? Nou, bij het Oog op Morgen op Radio 1, deze zender, zat gisteravond korpschef van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg. En voor de NCTV zat hij bij elke politieke bespreking over corona. Mensen om hem heen beschrijven hem als iemand die rust brengt in een chaotische sfeer. Dat snapt hij wel. En hij legt uit waarom hij deze houding heeft. Nou, ik denk dat het belangrijkste in een crisis is toch dat je moeilijke besluiten moet nemen. Maar als het proces voorspelbaar is en die rust heeft, helpt dat. Dus je moet niet van paniek naar paniek schieten. Dus niet in paniek, maar steeds ordentelijk in een voorspelbaar proces zorgen dat we besluitvorming krijgen. En dat is natuurlijk in de hele COVID, is de informatie komt helemaal niet van de NCTV. Het is het OMT, het is het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Economische Zaken, de veiligheidsbesturen die moeten kijken. Mm-hmm. En dan nog is het ordenen van dat soort brokken informatie bij elkaar in een vaste agenda. En zo breng je rust. Geen paniek in de paniek. En Aalbersberg zat aan tafel bij alle coronabesprekingen in het Catshuis. Hij heeft gezien dat er soms fel wordt gereageerd op de coronamaatregelen. En die reacties, die begrijpt hij wel. Dit is zo heftig, dat hebben wij allemaal nog niet meegemaakt. Jongeren en ouderen, en dat zie ik in mijn eigen omgeving ook. Met mijn eigen kinderen en met mijn ouders. Je bent zelf ook een deel van de samenleving. Dat iedereen vraagt zich af natuurlijk, hoe lang nog? Wat is het perspectief? En met zo'n virus, wat we helaas niet, we kunnen heel veel controleren, maar dat virus niet. En zoals het opschiet, dat steeds teleurstelt. En dat daarmee voortdurend die vragen komen, dat begrijp ik zeker. In Boeddha in de Polder gaat Joris Linssen aan de hand van Boeddha-beeldjes op zoek naar spiritualiteit in Nederland. Voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek heeft spiritualiteit in zijn leven gebracht via meditatie en yoga in een gebouwtje. In de achtertuin doet hij dat allemaal. Dat heeft hij helemaal zelf in elkaar gezet en dat hielp hem om in het nu te leven. Als voetbaltrainer ben je eigenlijk 24 per dag ben je in dienst van die club. Als ik aan het bouwen ben, dan moet ik heel erg het nu zijn, omdat ik het niet dagelijks doe. Je werkt met gevaarlijke apparaten, je staat aan de zaagmachine. Ja, als je even niet oplet, dan kan je ook zomaar een vinger kwijt zijn of iets dergelijks. Ja. Dus dan ben je heel erg gefocust op dat wat je doet. Dus je bent heel erg met bezig met wat je nu aan het doen bent. Ja, geen tijd om over die stress na te denken of voelen. Je raakt alles kwijt. Hè? Dus je denkt niet aan Almere City in dit geval, of in het verleden AZ of zo. Je bent met bouwen bezig. En dat helpt jou om te ontstressen. Wat voor een impact heeft de dood van Peter R. de Vries gehad op zijn kinderen, Kelly en Royce? In Staand Verder Leven neemt presentator Ewout Genemans een kijkje in hun leven na de dood van hun vader. De geliefden van Peter R. de Vries waren eigenlijk altijd al bang voor het bericht dat hij was neergeschoten. Zo ook zijn dochter Kelly. Toen ik een jaar of 15 was, zei hij ooit tegen mij van Kel, als je naam op een kogel staat, dan komt die aan. En misschien niet direct, maar misschien een jaar later of een paar maanden later. En aan die quote heb ik best wel vaak, van die opmerking heb ik best wel vaak gedacht de laatste tijd. Omdat ik toen dacht, ja, het feit dat hij de keuze heeft gemaakt om in deze zaak als vertrouwenspersoon te gaan werken, dat moest en zou hij doen. En ja, dan had hij misschien die beveiliging kunnen hebben. Nou, dan was het misschien een half jaar later ergens anders gebeurd. Ja, na de dood van hun vader staan de broer en de zus samen sterk. En Kelly vindt ook dat ze samen twee delen van haar vader zijn. Ik vind je wel krachtig zo met z'n tweeën, als ik jullie zo zie zitten. Er is ook iets naar boven gekomen of zo. Er is niemand in de wereld die weet wat ik doormaak, behalve Royce. Ja, onze vader is altijd heel open naar ons geweest, heeft altijd heel veel gedeeld. Dus we hebben ook dezelfde opvoeding daarin gekend. Maar daarbovendien vullen wij elkaar gewoon heel erg aan. Wij zijn allebei een ander deel van mijn vader, als we kijken naar onze persoonlijkheid. En samen komen we toch wel dichtbij, wil ik zeggen, bij hoe hij in het leven stond. Zei de dochter van Peter R. de Vries. En dat was gisteravond op Radio en TV. Baby, I need a hand to hold tonight. One bright star to remind me. How dear is this life? Special about you. I can't imagine living without you. It's the way of the world and motion, and no ocean can keep us apart. When the moment is right and you're holding me tight, you capture the beat of my heart. In my heart there's a fire that's burning, and there is Tina Turner, The Way of the World. De kranten zijn er en Kirsten Klomp heeft al de voorpagina's bekeken. Ja, gemeenten proberen mensen die bijstand krijgen soms aan te klagen voor fraude, omdat hun watergebruik lager is dan andere mensen. Dat meldt Trouw. De krant noemt het voorbeeld van Henk uit Friesland. Die kwam in 2013 in de bijstand terecht en besloot toen niet thuis te gaan zitten, maar mantelzorger te worden voor twee gehandicapte vrouwen. Hij bespaarde kosten door zuinig met gas en water om te gaan. Maar de gemeente vond het verdacht omdat hij zo weinig verbruikte en vaak niet thuis was. Het moest wel zo zijn dat hij fraude pleegde, concludeerde de gemeente. En daarom moest Henk €35.000 aan bijstand terugbetalen. De hoogste rechter gaf hem jaren later toch gelijk. Volgens Trouw zijn er waarschijnlijk nog meer van dit soort zaken. De agressie tegen ambulancemedewerkers loopt uit de hand en instanties als justitie doen er te weinig aan om dat te voorkomen. Dat zeggen beroepsverenigingen VNVN, Ambulancezorg en Nu91 tegen De Telegraaf. Volgens hen doen medewerkers lang niet altijd meer aangifte omdat ze het gevoel krijgen dat het toch geen zin heeft. De afgelopen 5 jaar is het aantal gemelde incidenten meer dan verdubbeld, van 365 per jaar naar 762. Het Openbaar Ministerie ontkent tegenover de krant dat er te weinig prioriteit wordt gegeven aan het geweld tegen hulpverleners. De oplichters op datingsites vinden steeds vaker nieuwe manieren om mensen geld af te troggelen. Dat zegt de fraudehelpdesk tegen het AD. Zo gebruiken ze nepfilmpjes en prijzen ze nepbeleggingen aan. Daarmee lukt het ze ook nog om meer geld te verdienen. Er waren dit jaar meer dan 500 meldingen van datingfraude. Ruim 200 mensen werden voor bijna 7 miljoen opgelicht. Gemiddeld waren de slachtoffers €30.000 kwijt. En in de voorgaande jaren lag dat bedrag een stuk lager. En ook dit jaar zijn er weer duizenden pushbacks geweest, schrijft de NRC. Met pushbacks bedoelen ze het verjagen van migranten aan de Europese buitengrenzen, zonder dat ze de kans krijgen om hun verhaal te doen. Dat gebeurde dit jaar bijna 12.000 keer, meldt een Europese coalitie van maatschappelijke organisaties. Voorheen vonden in het gebied tussen Griekenland en Turkije de meeste pushbacks plaats. Nee, dit jaar is dat verschoven naar de Balkan. Daar worden migranten soms zelfs gemarteld, zegt Amnesty. Volgens deskundigen zijn de Europese autoriteiten pushbacks dit jaar normaler gaan vinden. En daarmee heeft de Hongaarse premier Orbán zijn zin gekregen, zegt een Britse politicoloog. Eerst een dankjewel. Ja, misschien heeft u er ook wel mee te maken gehad de afgelopen tijd. Iemand in je omgeving, een partner, een vader, een tante, die zo sterk in complottheorieën gelooft dat het heel erg moeilijk is om contact te houden. Nou ja, steeds meer mensen lopen hiermee rond sinds het uitbreken van de coronapandemie. En in het Duitse Brandenburg hebben ze daarom een speciaal hulppunt opgericht. Onze correspondent Charlotte Waaiers ging er langs en ze sprak daar ook met iemand die zelf in de knel zit door een relatie met een complotdenker. Voor een paar weken wilde ik je eigenlijk zoiets over QAnon erzählen. Complottheorieën zijn een hardnekkig probleem, ook in Duitsland. Op kanalen zoals Telegram gaan talloze video's en berichten rond over QAnon, Bill Gates, vaccinaties en elites die in het geheim de wereld zouden willen beheersen. Ja, Leute, alle geïmpften sterben. Alle. Sie haben uns belogen und betrogen in jedem einzelnen Themenbereich. Dies ist eine Botschaft für Bill Gates. Teilweise finanziert von der Bill und Melinda Gates Foundation. Und überall steckt sein Scheißgeld. Und das begreifen jetzt die Menschen. Das große Erwachen hat begonnen. Maar waar er voor de theorieën zelf aandacht is, geldt dat minder voor de familie of partners van complotdenkers. Letztes Jahr im Mai haben wir uns kennengelernt. Über gemeinsame Bekannte sozusagen. Sandy leerde haar vriend kennen via gemeenschappelijke vrienden. Dat was vorig jaar mei. Al snel kwam ter sprake dat ze haar 14-jarige zoon had laten vaccineren. Niet voor corona overigens, hoewel ze daar ook over hadden. Haar vriend bleek hele uitgesproken ideeën te hebben over vaccinaties. Nou, also er is wirklich davon ausgegangen dat dort langzeitfolgen entstehen en dat is ook wirklich van de farma-industrie. Is om geld te verdienen. Haar vriend zei dat vaccins mensen ziek maken en ontwikkeld zijn door de farmaceutische industrie om geld te verdienen. Dat was zo'n moment waar ik dan eerstmaal wirklich sterk getwijfeld heb, maar dan ook wirklich gedacht heb, nou ja, mens, moet toch gaan. Kan toch jetzt geen grond zijn te zeggen, man trennt zich. No? Ja. Ze schrok van wat hij zei, maar het was niet meteen een reden om aan haar relatie te gaan twijfelen, vertelt ze. Maar er kwam meer. In de loop van de pandemie kwamen er steeds meer complottheorieën van haar vriend naar boven. Dat de elite samenspant om de bevolking te onderdrukken. Dat Bill Gates de wereld overneemt via vaccins. We werden geshipped, no? Sandy vindt het duidelijk moeilijk om erover te praten. Ik spreek haar anoniem via Skype. De relatie valt er heel zwaar, zegt ze. Tegenargumenten die ik inbreng helpen niet. En soms werden de gesprekken zelfs heel erg naar. Bijvoorbeeld toen hij zei dat zij de reden was dat ze geen kinderen kunnen krijgen samen, omdat ze gevaccineerd is. Weil ich ja geimpft bin. Und dann mein Kind krank zur Welt kommt. Also es ist dann wirklich schon. Aber es ist immer so ein Teil, ne? Das ist dann mal da. Und dann ist es dann auch manchmal wirklich wie ein anderer Mensch, ne? Het was een beetje alsof hij twee verschillende personen was. Enerzijds de lieve vriend met wie ze kookte, wandelde en in de tuin werkte. En anderzijds iemand met een complotwereldbeeld. Und das macht eine Beziehung ja, ganz, ganz, ganz, ganz schwierig. Er zijn zeker meer mensen in Duitsland, zoals Sandy, die worstelen met hun relatie met een complotdenker. Hoeveel precies, dat is niet duidelijk. In elk geval zijn er veel mensen die naar hulp vragen. En die vraag bleek zo groot dat de deelstaat Brandenburg sinds kort een speciaal hulppunt in het leven heeft geroepen. Op het kantoor staat een hele rij boeken over hulp bij relatieproblemen door complottheorie. Die bekendste boeken hier eigenlijk, of die zijn? Het zijn boeken die Janik Buchheim en Steffi Baro helpen bij een hulp aan familie en partners. Daar zijn zo'n beetje handelingsempfehlingen ook drin. Ne? Also, wat kan man denn eigenlijk jetzt doen? Elke dag krijgen ze weer nieuwe aanvragen. Vaak van heel verschillende mensen uit alle hoeken van de samenleving, vertellen ze. Het ziet zich door alle bevolkingsgroepen, milieus. En hun hulp heeft nog een achterliggend, preventief doel. Want zolang de naasten contact houden met complotdenkers, is de kans dat ze radicaliseren kleiner. In dem Moment, wo Beziehungen nicht abgebrochen werden zu Verschwörungsgläubigen, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich radikalisieren, deutlich geringer ist. Door Corona zijn complottheorieën sichtbaarder geworden, zegt ze. Ook in relaties, omdat mensen nu bewuste keuzes en afspraken moeten maken over de contacten die ze wel hebben. Es ist einfach sichtbarer geworden und ist in den Alltag der Menschen hineingedrungen. So, ja. Ze hebben een aantal adviezen. Zoals ga niet meer in discussie met complotdenkers, want dat werkt alleen maar averechts. Met gegenargumenten, met discussies, kriegt man Verschwörungsgläubige niet überzeugt. Maak het persoonlijk en zeg wat die ideeën met jou doen. Wat macht het met mir, wenn du solche Sachen erzählst, wenn du dich nicht impfen lässt? Of neem een time-out. Also ganz wichtig sind Auszeiten vom Konflikt. En heb het ook over iets anders. Wie geht's dir eigentlich sonst so? Over iets waarover jouw mening wel gewaardeerd wordt. Wo wirklich meine Perspektive auch relevant ist und nicht nur, dass ich irgendeine Wahrheit jetzt glauben soll. Het zijn adviezen die Sandy ook graag had gekregen. Maar in haar omgeving kon ze geen hulppunt vinden. Gibt es in deine Nähe ein Beratungsstelle? Nein, leider nicht. Ze heeft haar relatie 3 weken geleden beëindigd. Vanwege de complottheorieën van haar vriend, zegt ze. Ja, ganz klares ja. Letztendlich. Ja, is natuurlijk ja, zo schwierig. Doch schon. Also, wenn dann einfach auch. Es waren dann eben auch keine normalen. Gesprekken meer mogelijk, ja. Intussen heeft ze een nieuw doel gesteld voor zichzelf. In het nieuwe jaar wil ze zelf mensen gaan helpen die net als zij relatieproblemen hebben door complottheorieën. Dat was een verslag van correspondent Charlotte Waiers. Gaan we naar de sport. Een verrassende uitslag gisteravond op de 500 meter voor mannen op het Olympisch kwalificatietoernooi. Marijn Scheperkamp werd heel verrassend eerste en is geplaatst voor de Olympische Spelen in Beijing, februari volgend jaar. Hij liet erkende sprinters als Daida en Tap en Kai Verbeij achter zich. Verslaggever Steven Dalebout sprak met Scheperkamp over zijn verrassende winst. Geloof je het al, Marijn Scheperkamp? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja, nou ja, kijk, je stond er al heel goed voor na de eerste 500 meter. Ja. Je reed al bij die 3. Maar ja, niet alle 3 zijn dan helemaal zeker om naar de Spelen te gaan. En dan komt het op die tweede 500 meter aan. Ja, en dan laat jij iets zien wat mij hoogstens verbaast. Ja, hoogstens verbaast. Jouzelf dus ook, hè? Ja, ja. Maar wat gebeurt er in die 500 meter? Ten eerste was ik gewoon heel erg bezig met mezelf vooral. En eigenlijk ook een beetje het EK afstanden, waar de eerste 3 sowieso naartoe gaan. Dus ik dacht van, als ik bij de eerste 3 kan blijven, dat zou super zijn. Dan kom ik in ieder geval in de matrix. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren. De kans is natuurlijk enorm klein dan. En ik ga sowieso naar het EK afstanden. En dan, was je meer daarmee bezig dan met de Spelen? Nou, niet per se meer. Ik was natuurlijk wel bezig met dat ik me kon plaatsen voor de Spelen en dat ik eerste kon worden. Maar ja, ik weet dat het voor mij een enorm hooggegrepen doel is. En ik probeer altijd bij mezelf te blijven. Rustig te blijven, te focussen op mezelf. En ja, dat lukte enorm goed. Ja, en nou was jij dit seizoen natuurlijk al sowieso aan die weg omhoog bezig. Mm-hmm. Ja, je zou zeggen, misschien had je hier niks te verliezen op voorhand, hè? Want ja. Ja, je bent nog heel jong en zo. Mm-hmm. Maar was je wel rustig in je hoofd? Ja, zeker. Ja, was dat de winst dan misschien juist wel? Ja, nou, ik wist dat dat mijn kracht was. En ik wist dat ik van tevoren wist dat de positie waar ik in zit, dat is mijn allergrootste voordeel. Ik bedoel, ik weet dat ik niet per se heel veel sneller ben dan die jongens in het rondje. Na opening kan ik ze nog wel bijhouden. En ja, ik moest gewoon vanuit die rust schaatsen die ik heb. En bij mezelf blijven. En dat deed ik. En ja, ik wist ook gewoon wel dat ik deze tijd kon rijden eigenlijk ergens. Maar ik had het niet verwacht. Nee, en dan doe je het op het moment dat het moet. En ja. Ja, dat is die ijzige, die koelheid, dat is iets wat je nodig hebt als 500 meter rijder. Ja. Ja. En weet je wat leuk is? Je hebt al heel veel verrassingen laten zien dit seizoen. Maar elke keer dachten we, waarom juicht die jongen nou niet? Ja. En nu wel, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Nee, je kan het aan je gezicht zien. Ja. Je kan het nog niet geloven. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, gaan we even rustig zitten en kijk maar even naar het lijstje. Je staat bovenaan. En vanmiddag gaat dat kwalificatietoernooi verder met de 500 meter voor vrouwen en de 10 kilometer voor de mannen. Het is allemaal te volgen in een extra Langs de Lijn vanaf 4 uur. En voor die 10 kilometer heeft Sven Kramer zich trouwens afgemeld. Ik heb vandaag een plaatje voor u uitgekozen van een artiest waar ik het afgelopen jaar van heb genoten. En dan niet alleen vanwege haar muziek, maar juist ook op televisie. Selena Gomez heeft een geweldige serie gemaakt. Of ze speelde in een geweldige serie. Ze heeft hem ook geproduceerd. Only Murders in the Building. Een soort moordcomedie over een moordpodcast. Ze speelt erin naast Steve Martin en Martin Short. Echt ontzettend de moeite waard te zien via Disney. Maar ze heeft dus ook hele toffe muziek gemaakt. En daar draai ik vandaag een plaatje van. Buscando Amor, Selena Gomez. Salen pa' que la vean. Se pierdan en el ritmo. No están buscando amor. No están buscando amor. Deja que te lleve. Amor. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Kirsten. Op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is het aantal coronabesmettingen in een week tijd meer dan verviervoudigd. Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag ligt. Alleen op Curaçao en Aruba is de Omicron-variant officieel vastgesteld. Maar er wordt ervan uitgegaan dat die variant ook op de andere eilanden rondwaart. Straaljagers van de NAVO zijn minder vaak uitgerukt om Russische gevechtsvliegtuigen te onderscheppen dan vorig jaar. Dat meldt de NAVO. Het vaakst gebeurde het bij de Baltische Staten. Over het algemeen zijn de Russische toestellen zonder incidenten uit het NAVO-luchtruim begeleid. In het oosten van Duitsland is opnieuw gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Dat werd hier en daar grimmig. Directe aanleiding zijn de strengere maatregelen van de coronamaatregelen die vandaag ingaan. Zoals de sluiting van nachtclubs en een maximale groepsgrootte van 10 mensen. Wit-Rusland heeft een nieuwe grondwet gepresenteerd, waarin onder meer is vastgelegd dat dictator Alexander Lukashenko niet vervolgd kan worden na zijn ambtstermijn. De nieuwe grondwet wordt in februari in een referendum voorgelegd aan het volk. Omdat de referenda in Wit-Rusland doorgaans frauduleus verlopen, is de verwachting dat het nu niet anders is. Het weer, het wordt een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. En op de meeste plekken worden tussen de 6 en 9 graden. Alleen in Groningen is het wat kouder. Ook morgen is het overwegend bewolkt. Ster. Jij hebt toch ook steeds meer mooie spullen in huis? Maar past het nog allemaal wel? Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. De nieuwe VPRO-serie The Spectacular. Stream alle afleveringen nu op NPO+. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop. Gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Twee minuten over 6:30. Ja, sinds we in lockdown zitten zijn er vrijwel geen evenementen. Maar toch hebben vorige week ongeveer 142.000 mensen een afspraak gemaakt bij Testen voor Toegang. Dat laat de Stichting Open Nederland, dat is de organisatie achter Testen voor Toegang, gisteren weten aan nu.nl. En voorzitter van die stichting Open Nederland is Pier Ieringa. Goedemorgen, meneer Ieringa. Goedemorgen. Wat kwamen al die mensen doen bij jullie? Ja, ook een beetje tot onze verrassing. We hadden natuurlijk na de lockdown gedacht dat er bijna niemand meer zou komen testen. Maar het was nog, we kunnen heel veel meer aan, maar toch nog redelijk druk zou je kunnen zeggen. En wij vragen mensen ook om aan te geven voordat men gaat testen waarvoor men komt testen. Normaal gesproken is dat voor horeca, cultuur en andere activiteiten. En nu hebben ze opgegeven dat ze of voor sportactiviteiten kwamen of voor overig. En het overige weten we niet precies, maar de kans is groot dat dat in verband met familiebezoek en zo is. Want op kerstavond hadden we wel even een piekje van 43.000 testen die werden afgenomen. En je kunt je voorstellen dat als mensen dat doen op kerstavond, dat de kans groot is, ja, dat het te maken heeft met familiebezoek. Er zijn mensen die denken, zo'n zelftest, daar heb ik toch te weinig vertrouwen in, dan ga ik liever even ergens langs een locatie. Ja, nou ja, en we zijn er ook wel blij mee. Want kijk, als je zo'n test doet, dan is het vaak ook een bevestiging. Want verderweg de meeste mensen testen gewoon negatief. En die komen met een mooie testuitslag eruit. En dat is een soort bevestiging voor mensen van, nou, maar goed ook dat ik de regels heb nageleefd, ja, en niet een besmetting hebt. En het is ook goed voor mensen waar ze op bezoek gaan of activiteiten die ze doen, om dan ook zeker te weten dat je besmet bent. En voor ons is het wel handig om dat we dat dan ook onze cijfers door kunnen geven aan GGD en RIVM om te zien, als er toch besmettingen zijn, waar ze zitten. Dus het levert ook wel weer waardevolle informatie op. Wat meer zicht op het virus. Mensen zeggen dus ook dat ze komen om te sporten. Om te kunnen sporten. Ja. Nee, waar gaan ze dat dan doen? Precies. Het kan natuurlijk zijn dat mensen ook zelf met vrienden, een groepje vrienden gaat fietsen op de race. Ja, precies. Je gaat hardlopen of een mooie wandeling maken. Is natuurlijk een hele goede sportieve bezigheid. En dat je denkt van, ik wil de zekerheid hebben. Ook naar de groep toe kan het een onderlinge afspraak zijn. Laten we eens even een test doen. Ja, precies. Dat we dat veilig kunnen doen. Nou horen we natuurlijk ook wel verhalen van de GGD dat het daar druk is. Dat je soms lang moet wachten. Denkt u dat dat ook nog mensen naar u toe trekt? Nou, kijk. Je gaat naar de GGD als je klachten hebt. En bij ons, wij testen vooral mensen die geen klachten hebben. Maar het is wel zo dat we ook zien dat de GGD behoorlijk de handen vol heeft aan vaccinatie, aan de boosterprik. En daardoor en ook heel veel aanbod voor testen. En we zijn nu op dit moment met de GGD in gesprek om te kijken of we elkaar misschien ook een beetje kunnen helpen. Want weliswaar hadden we nog een behoorlijk aantal testen te doen. Maar onze capaciteit is 600.000 per dag. En dus we zitten op 800 plekken in het land, dus op heel veel plekken. En er is ook heel veel capaciteit over. En we gaan nu kijken, samen met de GGD, of het misschien toch mogelijk is dat wij een deel van de testcapaciteit die de GGD niet aan kan, of we daarbij kunnen bijspringen. Ja, dat u elkaar een beetje kunt helpen. Nou, dat zou fijn zijn. Pier Eringa, dank Stichting Open Nederland. Daar bent u van. Dan gaan we naar Polen, want daar gebeurde iets onverwacht. President Duda heeft zijn veto uitgesproken over de omstreden mediawet. Die wet die moet voorkomen dat bedrijven van buiten de Europese Unie een meerderheidsbelang krijgen in Poolse mediaconcerns. En die was al aangenomen door het parlement. En er werd verwacht dat Duda daarmee zou instemmen. Maar dat gebeurde dus niet. Małgorzata Bos is Pools en heeft een website voor Polen in Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Was u verrast? Zeker, zeker. Ja. Dat heb ik helemaal niet verwacht. Ik zat op een puntje van de stoel te wachten op het besluit van president Duda. En zijn speech duurde al 20 minuten. En hij noemde alle overwegingen waar hem naartoe brachten om een besluit te nemen. En na 20 minuten zei hij, ik spreek veto uit. Zo, en hij bouwde de spanning dus echt ook helemaal eventjes op. Hij nam even flink de tijd. Ja, hij nam de tijd. Ja, hij moest dat goed gaan uitleggen. Kijk, als je aan het begin zegt, ik spreek veto uit, dan zou niemand gaan luisteren. Nee. naar zijn overwegingen. En dan zou spanning af zijn. Maar dat was verrassing. En de oppositie viert een grote overwinning. En Donald Tusk was zeer tevreden. Hij zei dat straat en buitenland hebben gewonnen. Dat klinkt mooi in het Pools. Ulica i zagranica. Dat betekent dat druk uit oefenen op president Duda is geslaagd. Ja, maar niemand zag dit eigenlijk aankomen, hè? Nee, want kijk, men verwachtte dat Duda een soort van marionettenpresident is. Het is ook een PiS-politicus. En PiS is de regeringspartij. Precies. En hij zou doen precies wat Kaczynski wil. Maar het is wel waar dat Duda heeft tijdens zijn presidentschap al 7 keer veto uitgesproken. Dus, maar in dit geval dat gaat vanzelf. Hij stuurt de wet naar tenminste naar het constitutioneel hof en dan is de kous af. En dan hoeft hij niet verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Maar zo ging het niet. Maar hij deed precies... zo ging het niet. Nee. Dus, Nou is die wet erg omstreden. Hè? Critici zeggen het wordt daarmee veel moeilijker om onafhankelijke journalistiek te hebben in Polen. De media zullen met die wet de regering minder kritisch gaan volgen. Wat denkt u, heeft Duda naar hen geluisterd? Waarom doet hij dit nu? Nou ja, hij noemde een drietal redenen. De belangrijkste is dat de relatie tussen Verenigde Staten en Polen te redden. Omdat de eigenaar van de regeringskritische zender TVN is Amerikaans, Discovery. En Amerikaanse ambassade en ook het Washington van State Department kwamen echt geluiden. Doe maar dat niet. Dat is aanslag eigenlijk op VS-Poolse relatie. Dus hij heeft hiermee de relatie met Verenigde Staten gered. En dat is een belangrijke NAVO. Bondgenoot. Je moet kijken wat aan de oostgrens van Polen gebeurt, Oekraïne, en daar Poetin staat Rusland Oekraïne binnen te vallen. Dus dat is ja één dimensie. De andere dimensie is, hij heeft gezegd, ik luister naar de publieke opinie, naar de gewone mensen, en die willen geen onrust. Dus ja, en ook de vrijheid van meningsuiting. Hij noemde dat ook als een van de redenen, weliswaar de derde, de kleinste. Dus ja, hij ineens toont zich als een aanhalingstekens echte democraat. Ja, ja, ja. Ja. En de vraag is daarom, waarom doet hij dit? Weet je? Dat is, iedereen is verbaasd. Ja, ja, maar u noemt al die relatie tussen Polen en Amerika, want er is een hele populaire televisiezender ook in Polen die in Amerikaanse handen is. Is die zender TVN24, als ik het... Ik spreek het natuurlijk niet goed uit, want het is natuurlijk Pools. Maar u weet... 24 is goed, hoor. Oké, oké. Weet u in ieder geval waar ik het over heb. Maar is die zender daarmee ook gered? Ja, voorlopig is gered. Maar de groep TVN heeft verschillende zenders. Dat is ook TVN, TVN 24 en TVN 7. En de concessie voor TVN 7 loopt in februari af. En dan is de vraag wat gaat gebeuren. Maar voorlopig TVN is als het ware gered. Maar Kaczynski kan natuurlijk... vrije media is wat hij wil eigenlijk uitschakelen. Omdat met verband met verkiezingen in 2023... Hij zou alles doen om toch een bepaalde media mond dicht te snoeren. Wyborcza, Gazeta Wyborcza, die is ook in private handen, private krant en andere. Dus alleen de vraag is of Kaczynski nog de macht heeft. Om wat is gisteren gebeurd? Dat laat zien dat dat einde is gekomen eigenlijk aan de almacht van Kaczynski. Omdat ineens president zei, heeft zijn veto uitgesproken. Ja, dus dat is misschien gisteren is de nieuwe hoofdstuk van Poolse moderne geschiedenis geschreven. Dat betekent het begin van einde van deze macht van Kaczynski. En hoe valt dat in de Poolse gemeenschap hier in Nederland? Weet u dat? Nou, een kleine deel, dat is zeer tevreden. Dus heel veel Polen hebben in de verkiezingen voor burgerplatform, dus tegen de regering gestemd. Dus ze zijn ontzettend blij. Maar een groot deel, dat zijn die arbeidsmigranten, die denk ik anders staan in de politieke polarisatie in Polen. Die denk ik meer het zijn schouder ophalen. Dat kan ons geen vorst wezen. Nee. Margarzata Bos, hartelijk dank dat u even hier een toelichting wilde geven vanochtend. Graag gedaan. Gaan we naar Italië. Want dat land laat 100 kunstwerken verplaatsen uit grote beroemde musea. En die gaan dan naar wat minder bekende plekken. Volgens minister van Cultuur Franceschini is het een langetermijnproces, bedoeld om het immense culturele erfgoed van Italië te versterken. En een van de musea die werken afstaat is het Museo Nazionale Romano in Rome. Het is 8:00 ochtends in het Museo Nazionale di Roma. In dit museum staan beelden, kruiken, bronzen, van alles eigenlijk uit de klassieke oudheid. En het is hier nu al best druk, want één zo'n kunstwerk wordt vandaag verplaatst. Un oggetto spettacolare che una parte. Een indrukwekkend werk, zegt de directeur van dit museum, Stefan Verger. Het is gevonden in een meer, het meer van Nemi, op een uurtje rijden van Rome. En het was een versiering aan een schip van de Romeinse keizer Caligula. De verhuizers halen dat beeld nu uit de vitrine. Het is een bronzen leeuwenhoofd. Ik denk een halve meter op een halve meter, zoiets. En die leeuw die staat hier dus al bijna 100 jaar in Rome. En nu gaat hij terug naar een kleiner museum, precies daar op de plek waar hij ooit gevonden is. Non perdiamo niente, guadagniamo, guadagniamo. Dat is geen verlies voor dit museum, zegt de directeur. Hij ziet het als winst. Maar op die manier leren de bezoekers van dit museum in Rome dat er ook buiten de stad interessante musea zijn die dan wel wat kleiner zijn, maar die ook heel wat rijkdommen te bieden hebben. En dat is precies de bedoeling van dit hele project. 100 werken worden de komende maanden verplaatst uit de 14 grootste musea in Italië naar kleinere musea. Het zijn antieke objecten zoals deze leeuw, maar ook recentere werken, schilderijen bijvoorbeeld. In een poging om die kunstschatten in Italië wat eerlijker te verdelen. Praktisch gezien is dat niet heel makkelijk. Ogni oggetto ha una propria problematica. Want elk kunstwerk heeft zo zijn eigen moeilijkheden, vertelt Davide, de baas van de gespecialiseerde verhuisfirma die al die werken verplaatst. Die moeilijkheden liggen aan het materiaal waarmee zo'n werk is gemaakt, hoe oud het is, hoe goed het is bewaard. En je moet elke keer precies de goede verpakking kiezen, zodat dat werk zo veilig mogelijk getransporteerd kan worden. In dit geval hebben ze een houten kist op voorhand al op maat gemaakt. En daar wordt die leeuw nu voorzichtig ingetild. En dan rolt de leeuw dit museum uit. Op weg naar zijn nieuwe bestemming. En dat is hier in Nemi aan dat grote meer. En dit is het museum van de Romeinse schepen. Die vrachtwagen komt hier aan en het is echt een belevenis hier, zo'n kunstwerk uit Rome. De burgemeester heeft zijn officiële lint omgedaan en de directrice van het museum die staat er zenuwachtig bij. Daniela De Angelis is dit. È importante perché quest'opera è tornata nel suo contesto di provenienza. Zij vindt het belangrijk dat dat werk nu terugkeert naar zijn oorspronkelijke context. Want in dit museum staat het bij andere delen van die schepen die ook zijn teruggekomen. En zo snap je veel beter hoe die leeuw er oorspronkelijk uitzag, waar hij zat op het schip. La destinazione di questo oggetto. En de komende maanden krijgen dus 100 gemeenten in heel Italië kunstwerken terug die ze in de loop van de geschiedenis hebben verloren. Quindi l'importanza non è l'opera in sé. Het belangrijkste is niet dit kunstwerk zelf, dat is heel mooi, maar het is het verhaal dat erachter zit. Dat is het verhaal van dit gebied en dat wordt nu ook verteld in dit museum aan de mensen die hier zelf wonen. En niet alleen in Rome. Die mensen kunnen vanaf nu langskomen. De bronzen leeuw staat hier op een ereplaats. En de verhuizers die trekken weer verder. Zij gaan vandaag nog 2 andere werken terugbrengen naar hun plaats van herkomst. Dat was een reportage van correspondent Helene Daens. Kirsten, jij hebt meer nieuws uit de kranten, maar ook andere media alweer voor ons doorgenomen. Ja, we krijgen mogelijk te maken met nog een groot bedrijf dat Nederland gaat verlaten. Want naar Shell heeft ook baggeraar Boskalis een verhuizing uit Nederland op de agenda staan. Zegt de topman van het bedrijf tegen de Telegraaf. De Politiek Den Haag werd dit jaar kritischer tegenover fossiele bedrijven. En de topman zegt dat Boskalis daardoor wordt gedwongen om na te denken of Nederland het ideale land is om gevestigd te zijn. En hij voegt daaraan toe dat het geen dreigement is, maar dat het net als bij veel andere bedrijven gewoon op de agenda staat. De baankansen van hoogopgeleide jongeren zijn ondanks de coronapandemie verbeterd. Maar hun lager opgeleide leeftijdsgenoten en jongeren zonder startkwalificaties hebben juist meer moeite om werk op niveau te vinden. Blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van een economisch onderzoeksbureau. Dat volgde bijna 500.000 jongeren die in de pandemie werk gingen zoeken. In de tweede lockdown was er wel een dip, maar nu vinden ze gemiddeld net zo snel weer werken op niveau als voor de crisis. Alleen met de laag en middelbaar opgeleide gaat het dus niet zo goed. Die hadden al minder kansen op de arbeidsmarkt en zijn er verder op achteruit gegaan. De wielerwereld is in actie gekomen nadat in de kerstnacht een beroemde reclamebus is afgebrand, meldt het AD. Het gaat om de bus van Club Diana, die langs de A16 bij Galder staat. Dat was tientallen jaren geleden de allereerste verzorgingsbus in het wielerpeloton. Een icoon is dat. Ja, dus het heeft ook veel emotionele waarde bij sportliefhebbers en wielrenners in binnen- en buitenland. Er zijn dus spontaan een crowdfundingsactie begonnen om het wielermonument weer te herstellen. Nou, hoe die brand is ontstaan, dat weet de politie nog niet. Mogelijk is hij aangestoken. En hoewel we vanwege de lockdown niet recreatief mogen zwemmen, is het toch nog wel druk in de zwembaden. Want Omroep Gelderland meldt dat er nu veel aanmeldingen komen voor extra zwemlessen. Want die mogen wel doorgaan. Ook dit zwembad in Arnhem besloot in de kerstvakantie extra lessen aan te bieden. Nou, normaal gesproken hebben wij op een dag ongeveer tussen de 100 en 200 telefoontjes. Nu maakten wij het bekend, we hebben alle ouders een e-mail gestuurd. En we hadden binnen 3 uur tijd hadden we 2200 telefoontjes. Ja, het kon de telefoonlijn ook helemaal niet aan, waardoor die overbelast raakte. Maar alle afspraken zijn inmiddels wel ingepland. Wat denk je, zou dat ook zijn voor volwassenen? Want ik zou best wel graag heel goed de vlinderslag willen kunnen. Nou, als je gewoon een extra lesje boekt, ja, wie weet. Dit is wel het moment, hè? Ja. We gaan muziek luisteren. U hoort Haim met You Never Knew. It was a weight on my shoulders, a strain on my back. But I love to have you right there by my side. It used to be when we were alone, we shared such beautiful moments. The lady, it's been such a mess. Er is iets bijzonders gevonden in Enkhuizen. Een kleine landschildpad uit de 17e eeuw is daar ontdekt in de bodem. En in die tijd werd dat diertje als huisdier gehouden. En daarmee is het het oudste voorbeeld van een schildpad als huisdier in ons land. Gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels van Horen en Enkhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe bent u dat schildpadje op het spoor gekomen? Nou, wij zijn in het oude centrum van Enkhuizen een onderzoek gaan doen. Dat was afgelopen zomer, dus niet deze zomer, maar de zomer daarvoor. Daar hebben we in het havenslip, het historische havenslip van die haven, van alles gevonden. Potten, pannen, emmers, haringtonnen. Maar ook helemaal onderin, dus in de oudste laag, kwam het panzer van een schildpad tevoorschijn. Dat beestje hebben we toen meegenomen. Die is zorgvuldig gewassen uit elkaar gehaald. En omdat alles vertraging heeft in deze tijd, had ook de uitwerking van ons onderzoek een vertraging. En kwamen er eigenlijk pas een paar weken geleden achter dat het beestje niet als dood souvenir was gebruikt, maar dat alle botjes en de schedel en de staart nog in het panzer zaten. En dat betekende dat hij levend vanuit Midden- of Zuid- of Noord-Amerika in Enkhuizen is aangekomen. Ja, en jullie weten dus dat het een huisdier was. Ja, en dat kunnen we zien omdat aan het eind van het panzer, bij het staartje, daar is een gat geboord. En dat gebeurt bij schildpadden wel vaker. Daar zit dan een ketting aan en aan die ketting zit hij in zijn hokje. En daar leeft hij dan. En schildpadden hebben de neiging om weg te kruipen. En dan vind je ze niet meer terug. Maar deze die werd dus gewoon gehouden als huisdier ergens zo'n 400 jaar geleden. Ja, ja, ja. En nou zei je net al, dat diertje is dus van ver gekomen. Want het is een Noord-Amerikaanse doosschildpad, begreep ik. Nou, die komen klopt. Niet van oudsher uit Enkhuizen. Hoe is hij daar terecht gekomen? Nou, dat is waarschijnlijk met de West-Indische Compagnie gebeurd. Die voer op de Amerika's, vooral Midden- en Zuid-Amerika, maar ook wel op Noord-Amerika. En ja, een kapitein, een stuurman, een bootsman heeft waarschijnlijk als souvenir voor een kind wellicht zo'n schildpad meegenomen. We kennen uit andere opgravingen uit die tijd resten van cavia's, die komen ook uit Zuid-Amerika, papegaaien. En dit hoort echt bij de ontdekking van de wereld door de Nederlandse handelsgeest, zeg maar. En was dat dan ook een statussymbool als je dan zo'n schildpad had? Of een papegaai, dus of een cavia? Ongetwijfeld. Ja, het is natuurlijk een exoot. Het is een heel raar dier en iedereen zal komen kijken. Het is ook een Bijbels dier, dus het heeft toch wel een speciale connotatie. Ja. En het laat zien dat een stad als Enkhuizen, waar heel veel handel was en heel veel havens, dat soort beestjes binnenkwamen. Ja, en mensen markeerden die dan ook, begrijp ik. Want u zei net, hij heeft een gaatje in zijn schild om hem vast te maken. Maar er is nog iets, hè, waaraan je kan zien dat hij van iemand het eigendom is geweest. Ja. We wassen natuurlijk alle vondsten, of dat nou scherf of glaswerk is. Maar ook deze schildpad werd gewassen. En onder op het panzer stonden twee letters, een hoofdletter P en een hoofdletter D. En ja, dat is waarschijnlijk een eigendomsmerk van degene die hem of gevonden heeft, maar misschien ook wel van een meisje, Petronella, Dirks dochter of zo, die daar in Enkhuizen woonde. En vader dacht van, kijk, deze is voor jou. Dus dan kan je van alles bij voorstellen. We zullen er natuurlijk nooit achter komen. Maar ja, wie weet zit er wel iemand te luisteren en die zegt, goh, mijn overgrootmoeder had volgens de overlevering een schildpadje in Enkhuizen. Je weet het niet. Die mag zich meteen melden. Wat gaat er met de schildpad gebeuren nu? Nou, hij wordt vandaag aan de Kuipersdijk in Enkhuizen even tentoongesteld om 11 uur. En dan gaat hij terug naar ons depot. En op termijn zal hij waarschijnlijk in het Provinciaal Museum Huis van Hilde in Castricum terechtkomen. Of op andere tentoonstellingen. Want dit zijn wel de hele bijzondere vondsten voor ons onderzoek daar. Ja, nou, en tegen die tijd kunnen wij er ook allemaal naar gaan kijken. Hopelijk na de lockdown en als de musea weer open zijn. Ik hoop het wel. Ik hoop het ook. Zeker. Ik ook. Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog in Horen en Enkhuizen, over bijzondere vondst daar. Een schildpadje, de eerste schildpad die in ons land als huisdier werd gehouden. Jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am.

Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. Het demissionaire kabinet, u hoorde het net in het nieuws, heeft afgelopen zomer een maatregel overwogen om CO2-uitstotende bedrijven in Nederland tijdelijk, gedeeltelijk of zelfs volledig te sluiten. Het zou een manier zijn om op korte termijn volledig aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Uiteindelijk heeft het kabinet gekozen voor andere maatregelen, maar het is niet uitgesloten dat dit plan alsnog op tafel komt. Ga ik over praten met René van Hest, journalist van Nieuwsuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie waren eigenlijk met iets heel anders bezig. Hè? Jullie vroegen informatie op over iets anders. En toen kwamen jullie hierop. Wat hebben jullie nou ontdekt? Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben heel veel documenten opgevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om eigenlijk te zien met wat voor klimaatplannen zij bezig zijn. En toen stuiten we op deze maatregel. Ambtenaren die schreven eigenlijk in stukken dat, nou ja, Nederland eigenlijk nog niet op koers ligt om aan het Urgenda-vonnis te voldoen de komende jaren. Daar zijn al heel veel maatregelen de afgelopen jaren voor genomen. Maar zij zien dat het de komende jaren nog steeds heel moeilijk blijft. En daarom hebben zij dit plan op tafel gelegd. Kun je ons nog even mee terugnemen naar dat Urgenda-vonnis? Want wat stond daar ook alweer in? Ja, het Urgenda-vonnis, er is een klimaatorganisatie genaamd Urgenda. Die eiste in 2015, alweer een tijdje geleden, dat de Nederlandse staat de uitstoot van CO2, broeikasgassen, vanaf 2020 met tenminste 25% zou moeten verminderen. En de rechter ging daarin mee en die bevestigde dat ook nog in 2019 middels de Hoge Raad. En sindsdien, nou ja, moet de staat aan dat gerechtelijke vonnis voldoen. Ja, de staat moest aan de bak eigenlijk, want dat is best wel een ambitieus doel. Of tenminste, daar moet wel echt wat voor gebeuren. Hoe gaat dat dan, denk jij? Gaat dan een groep ambtenaren zeg maar bij elkaar zitten en denken, ja, hoe gaan we dit allemaal aanpakken? We gaan allemaal voorstellen bedenken. Ja, je moet het zo zien. Het afgelopen jaar zijn er al best veel maatregelen genomen. Een van de meest bekende is het sluiten van de kolencentrales, zoals de Hemwegcentrale, en ook de beperking van kolenproductie in de resterende kolencentrales. En wat die ambtenaren eigenlijk steeds doen is in de gaten houden, voldoen we eigenlijk al aan dat Urgenda-vonnis? Moeten we nog een tandje bij, ja of nee? En wat je ziet is dat ambtenaren zien dat toch best veel maatregelen die ze nu nog zouden kunnen nemen weliswaar CO2 reduceren, maar niet op zo'n korte termijn. En dat is precies het probleem waar ze eigenlijk voor staan. En dat is ook de reden dat ze aan het ministerie hebben aangegeven, kijk, de enige manier om op korte termijn volledig de onzekerheid van het Urgenda-vonnis weg te nemen is eigenlijk technisch alleen mogelijk, en dan citeer ik letterlijk, door het direct stil te leggen van productie van bedrijven. Ja, dus dat is de enige manier om echt snel resultaten te boeken. Wat voor bedrijven moeten we dan aan denken? Ja, dat zijn niet zomaar bedrijven. Dan moet je echt wel denken aan bedrijven met industriële installaties, hebben zij het dan ook over. Maar ook afvalverbrandingsinstallaties. Dus ook wel bedrijven die echt fors CO2 uitstoten. En voor alle duidelijkheid, dit gaat dan niet over verplichte sluiting. Dit gaat dan over bedrijven die zelf willen dat ze bijvoorbeeld hun CO2-uitstotende installatie op korte termijn vervangen of gedeeltelijk hun bedrijf sluiten of zeggen van, nou ja, ik stop er helemaal mee. En daar zouden ze dan bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding voor krijgen. Dus ze moeten eigenlijk een beetje worden verleid tot verduurzaming. Exact. Ja, ja, exact. Want jullie hebben ook Urgenda gevraagd, hè, om een reactie. Wat vond hij daarvan? Nou, kijk, Minnesma ziet dat de afgelopen periode hard is gewerkt aan maatregelen. Marjan Minnesma van Urgenda. van Urgenda, precies. Ja. Maar zij schrok hier toch wel van. Zij ziet dit echt als een noodmaatregel. En liet ons ook weten van ja, in mijn ogen laat dit zien dat er toch, ondanks dat er al wel maatregelen worden genomen, dat er veel te laat is begonnen om te voldoen aan dit vonnis. En dat het misschien zelfs ook meer geld gaat kosten. Ja. Nou zijn die plannen niet uitgevoerd, maar ze liggen nog wel, of ze kunnen weer terugkomen. Ja, absoluut. Kijk, het is ook niet voor niks dat die ambtenaren hebben geschreven dat het zonder aanvullend beleid onwaarschijnlijk is om de komende jaren aan dat vonnis te voldoen. En op dit moment liggen ze dan weliswaar niet op tafel. Maar het ministerie laat wel duidelijk meer weten van, nou ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een ander kabinet of misschien dit kabinet later alsnog naar de plannen gaat kijken. Maar wat het denk ik vooral laat zien is dat welke vraag er nu op tafel ligt. Hè? Er ligt een gerechtelijke uitspraak, daar moet de staat aan voldoen. Maar de vraag die nu op tafel ligt is, welke maatregelen vinden wij als maatschappij, maar vindt Den Haag maatschappelijk gezien te verdedigen om aan het Urgenda-vonnis te blijven voldoen? Wat is de grens en wat vinden wij maatschappelijk aanvaardbaar? En daar zal de staat de komende tijd nog wel mee blijven worstelen, kan ik me voorstellen. René van Hest, jij zocht het uit namens Nieuwsuur. Meerdere gemeentes roepen energieleveranciers op om niet de maximale prijs te vragen voor stadsverwarming. De prijs van stadswarmte is gekoppeld aan die van gas, terwijl stadswarmte vaak niet afkomstig is van gas, maar bijvoorbeeld van restwarmte van bedrijven. Vorige week werd bekend dat de leveranciers van stadswarmte hun tarieven mogen verhogen met 67%. En dat vinden veel gebruikers veel te veel. Onder meer in de wijk Reeshof in Tilburg, waar ze stadswarmte krijgen uit de restwarmte van een elektriciteitscentrale. Hoe vindt u dat u eigenlijk geen warmte van gas krijgt, maar toch meer moet gaan betalen omdat het gas duurder wordt? Ja, een beetje krom, hè? Ik bedoel, wij hebben hier nooit geen gas gehad in deze wijk, dus we hebben sowieso geen gas. We zijn altijd gekoppeld aan de gasprijs. Maar dat is natuurlijk een beetje oneerlijk, want dan moeten we kijken waar hun voor kosten hebben. U vindt het onrechtvaardig, begrijp ik? Ja, dat is onrechtvaardig. Kijk, als jullie daadwerkelijk echt die kosten maken, dan vind ik het gerechtvaardigd. Hè? Dat ze en de kosten betaald krijgen en gewoon een normale winst hebben. Ja. Maar als ze het nou doen omdat het gekoppeld is aan de gasprijs, terwijl hun dan zelf gewoon de zakken vullen, ja, dat is een beetje oneerlijk. Ja, ik vind het gewoon absurd. Ik vind het gewoon niet normaal. Misschien dat ze iets anders moeten zoeken of zo, maar toch, je zou wel denken, toch restwarmte van een bedrijf. Is dat te zeggen van, dat blijft wel een beetje hetzelfde? Of zie ik dat verkeerd? Ja, het is kut. Even zo gezegd, sorry. Ja, ja. Maar ja, kijk, als het omhoog gooien, gooien ze toch omhoog. Ja. Dus of je daar inspraak hebt, dat is nog een andere vraag. Ja. Ja, dat is niet heel erg eerlijk natuurlijk, want je hebt hier geen keuze. Je moet gewoon mee. Ja. Ja, als je gas hebt, kun je nog andere alternatieven doen, maar we kunnen niet echt van de stadsverwarming af. Dan heb je geen warmte meer. Dat is een bijdrage van verslaggever Bart Kamphuis. En de wethouder die in Tilburg gaat over energie is Oscar de Schoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn in Tilburg heel wat mensen aangesloten op de stadsverwarming. Ik begrijp u zelf ook, hè? Nou, ik zelf niet, maar ik woon wel zelf in de Reeshof. Ja, ja, precies. En hoe groot zijn de zorgen? Volgens mij uit de reportage van uw collega, daar zat op een aantal momenten geen woord Spaans tussen. Dus ja, de zorgen zijn er. Ja, en begrijpt u ook, mensen, het voelt oneerlijk voor mensen. Ze zeggen, wij halen helemaal geen warmte uit gas, maar we moeten er wel extra voor betalen. Nou ja, precies. En het warmtetarief is gekoppeld aan het gastarief. Daar zijn ooit goede redenen voor geweest. Maar je ziet dat in ieder geval het draagvlak voor die koppeling op dit moment ver te zoeken is. En die snap ik heel goed. Wat denkt u dat het concreet betekent voor mensen, voor een gemiddeld huishouden? Nou ja, verbeeld je dat het warmtetarief inderdaad met dat percentage zou gaan stijgen, dan zou dat voor de energierekening van mensen zomaar kunnen betekenen dat het ruim een kwart meer gaat worden. Nou, zonder dat daar een logische onderligger bij ligt. Dus dat gaat bij mensen wel binnenkomen. Dat is overigens nog niet zeker. Hè? En natuurlijk gaat haar tarief in de eerste week van januari bekendmaken. En u zegt een kwart meer. Nou weet ik niet precies wat je betaalt als je stadswarmte gebruikt, maar waar moet ik ongeveer aan denken? Nou ja, de warmtetarieven zijn ooit gebaseerd op wat heette het niet meer dan anders principe. Met andere woorden, het zou vergelijkbaar moeten zijn met een gassituatie. Ieder huishouden heeft uiteraard zijn eigen energierekening. Maar verbeeld je dat mensen €50 in de maand meer moeten gaan betalen. Dat komt lang niet bij ieder huishouden even vrolijk binnen, zo'n boodschap. Nee. Nu zei je net al, er zijn in het verleden wel goede redenen geweest om die gasprijs te koppelen aan de stadswarmte. Is dat concreet uit te leggen waarom dat gebeurd is? Nou, het is ooit gebeurd om een soort van referentiekader te hebben van wat zou warmte nou moeten kosten. Maar wat je inmiddels ziet is dat door die koppeling eigenlijk er geen daadwerkelijke link meer ligt naar de kostprijs van warmte. Want wanneer je praat over restwarmte, ja, wat is de waarde van restjes? Nou, je zou dus moeten gaan nadenken over iets wat gebaseerd is op aan de ene kant de kostprijs en aan de andere kant de wenselijkheid naar de toekomst. Want we zitten met z'n allen natuurlijk in een energietransitie en dit soort signalen draagt niet bij aan vergroting van het draagvlak. Nee, want we willen natuurlijk graag met z'n allen duurzame warmte, maar als dat blijkbaar toch gekoppeld is aan de gasprijs, dan geeft dat niet echt een goed signaal af, zegt u. Dat is inderdaad correct. En nou wordt er in Den Haag gesproken over een nieuwe warmtewet. Maar ik denk dat dit soort signalen daar een heel nadrukkelijke plaats in moet krijgen. U laat het er ook niet bij zitten. U heeft samen met uw collega in Breda een brief gestuurd naar de warmteleverancier. En natuurlijk, maar daar zeggen ze dat ze maar weinig kunnen doen. Wat kunt u verder nog doen? Nou, laten we eerst het gesprek met En Natuurlijk hierover aangaan. We hebben die brief inderdaad gestuurd samen met de collega's uit Breda en met de samenwerkende wooncorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Juist om aandacht te vragen voor de financiële situatie van mensen en het draagvlak voor de energietransitie. Laten we eerst dat gesprek met En Natuurlijk aangaan. Wanneer zij daadwerkelijk met een wat hogere kostprijs geconfronteerd worden, en een van de mensen op straat had het daar ook over, dan is daar een bepaalde redelijkheid in. Maar om klakkeloos tarieven te verhogen omdat de autoriteit zegt dat het mag, nou, dat vinden we met z'n allen niet wenselijk. En dat gesprek zullen we dus ook aan willen gaan. Ja, en begin januari maken de energieleveranciers hun prijzen dus bekend. Het is dus nog even afwachten hoe groot de stijging precies gaat zijn. In ieder geval dank voor nu, Oscar Duschoten. U bent wethouder in Tilburg. Het is bijna 16 minuten over 7. Radio 1 Journaal. Wat was er gisteravond op radio en televisie? In het jaar van wordt het jaar besproken van Frank Wieland. Hij werkte meer dan 30 jaar als strafrechter. Officieel was hij met pensioen, maar door overvloed van zaken springt hij nog steeds bij om op te treden als strafrechter. En wat opvalt is dat hij zelf niet gelooft in straf als het de veroordeelde niet bijbrengt. Bij mij dan altijd de vraag rijst, hoe doe je het zelf met je kinderen? Ja, maar het zijn toch niet uw kinderen? Nee, maar hoe voed je je kinderen op? Hè? Die moet je ook de regels bijbrengen. En die moet je ook af en toe op hun vinger stikken. En dan kun je keihard ingaan op een gegeven moment, maar dan ben je kinderen kwijt. Hè? Of, ja, en het kan zijn dat ze over het huis uitlopen en zeggen, bekijk het maar. En niet meer meedoen. Of het kan zijn dat het van kwaad tot erger wordt. En dat je op een gegeven moment geen basis meer hebt om met elkaar te praten. Dat wil je nooit. Hij vertelt ook dat strafrechters niet blind beoordelen. Dat is mooi en dat is ook goed. Maar anderzijds ga je als strafrechter niet alleen uit van de feiten waarvoor de verdachte terecht staat bij het opleggen van een sanctie, maar ook van zijn persoonlijke omstandigheden. Dus je verdiept je in de persoon van de verdachte. Ja, dan moet je je blinddoek wel even afleggen, denk ik. Amsterdamse achtste groepers krijgen na de kerstvakantie hoe dan ook weer fysiek onderwijs, wat het kabinet ook beslist. In Nieuwsuur legde Eva Nijkens, schoolleider van de Ellen Turing School in Amsterdam, uit waarom ze dit besluit heeft genomen. Groep 8 is een heel belangrijk schooljaar. Dan worden de adviezen gegeven. Nou, en juist precies in deze periode worden nog een aantal toetsen gemaakt. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, het sociale aspect. Hè, dat je in groep 8 met elkaar toeleeft naar dat eindmoment van het schooljaar. En dat, juist dat sociale wil ik op dit moment ook benadrukken, hoe belangrijk dat voor kinderen is. Voor alle schoolgaande kinderen. Ja. Maar zeker ook voor de leerlingen van groep 8. En de leerlingen hebben in dit schooljaar extra begeleiding nodig, volgens Nijkens. Ouders hebben lang niet altijd meer alle tijd om de leerlingen goed te begeleiden. In het begin, de eerste lockdown, was natuurlijk het helpen zag je daar de motivatie van de ouders en de leerlingen was veel groter. Maar de tweede keer zagen we al van, hey, er zijn veel meer ouders die er niet meer aan toekomen om kinderen goed te begeleiden. En zeker voor het lezen, wat echt een sleutelmoment is in de leerperiode van leerlingen, dat je ze veel moeten oefenen, goede begeleiding, geen fouten moeten inslijpen. Dus dat je dat ontzettend goed moet begeleiden en ook moet monitoren of dat wel de goede kant uitgaat. Dat zeggen ze op de Alan Turing School in Amsterdam. En dit was gisteren te horen en te zien op radio en televisie. Ze heeft een rondje gemaakt langs de buitenlandse media. Kirsten? De Britse politie onderzoekt een video van een man van 19... die zaterdagochtend het domein van Windsor Castle binnendrong. Het verblijf van koningin Elizabeth. Hij was van plan om haar te vermoorden met een kruisboog. Een kwartier voordat hij met een touwladder over de hekken klom... postte hij volgens The Sun een filmpje met een vervormde stem. I'm sorry for what I've done and what I will do. I will attempt to assassinate Elizabeth, Queen of the Royal Family. Ja, het is niet te verstaan, maar hij zegt sorry voor wat ik ga doen. Ik ga de koningin vermoorden. Zover kwam het niet. De man werd opgepakt toen hij op camera's gesignaleerd werd. De indringer is van Indiase afkomst en wilde wraak nemen voor een bloedbad dat ruim 100 jaar geleden in zijn vaderland plaatsvond. Het westen van de VS heeft deze week te maken met een flinke winterstorm. In de Sierra Nevada-bergketen viel op sommige plekken de afgelopen 24 uur een meter sneeuw. Dat meldde Amerikaanse media. En er worden nog meer sneeuwbuien verwacht in de hoger gelegen gebieden van Californië, Oregon en Washington. Het winterweer leidt tot problemen. Veel snelwegen en bergpassen zijn dicht en zitten duizenden mensen zonder stroom. Tienduizenden mensen zelfs. Maar er is ook goed nieuws, want Californië heeft twee droge winters achter de rug, waardoor de kans op bosbranden in de zomer erg groot is. En nu er zoveel sneeuw ligt, worden de waterreservoirs weer even goed aangevuld. De Oekraïense reservisten worden in de bossen rond de hoofdstad Kiev getraind voor een mogelijke Russische invasie. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De afgelopen weken hebben vele tientallen Oekraïners zich gemeld als reservist, voor het geval de Russen het land inderdaad binnenvallen. En in totaal zijn er nu zo'n 100.000 reservisten. En het Oekraïense leger heeft nu meer dan 200.000 soldaten die sinds 2014 in het oosten van het land vechten tegen het rebellenleger dat door Rusland wordt gesteund. Oekraïne is bang voor een inval omdat de Russen langs de grens met troepen schuiven. Maar Moskou zegt dat er niets aan de hand is. In de Amerikaanse staat Virginia is bij het weghalen van het omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee opnieuw een mysterieus object gevonden. Mogelijk gaat het om een tijdcapsule waar al maanden naar wordt gezocht. Dat meldt The Guardian. Vorige week werd er al een almanak uit 1875 gevonden. Wat toch teleurstellend was voor onderzoekers omdat ze op meer hadden gehoopt. Maar mogelijk krijgen ze nu toch hun zin, want op röntgenfoto's is te zien dat er mogelijk kogels, kaarten en munten van de Confederatie in zitten. Er zou ook een zeldzame foto in zitten van de vermoorde president Abraham Lincoln, die in zijn kist ligt. Vanavond om 7:00 Nederlandse tijd, dan wordt de capsule opengemaakt en dan weten we dus meer. Dat zou wel leuk voor ze zijn. Ik zag wel heel veel teleurgestelde kopies na de vorige keer. Ja. Ze dachten, nu komt het en ja, het kwam niet. Hopelijk alsnog. Ja, dank je Kirsten. 23 jaar geleden kwam de Afghaans-Nederlandse Hogai Oriakel met haar ouders in Nederland aan. Als arts in opleiding heeft ze de afgelopen maanden als vrijwilliger veel medische zorg gegeven aan Afghaanse evacuees. En bij de gezinnen die nu in Nederland aankomen ziet ze veel terug van wat zij zelf als kind heeft meegemaakt. En vandaag gaat Hogai 140 kinderen in het opvangcentrum in Zeist cadeautjes brengen. Goedemorgen, mevrouw Oriakel. Goedemorgen. Hallo. Wat gaat u doen vandaag in Zeist? Wij gaan inderdaad het verjaardag van de kinderen vieren in Huis de Heide in Kamp Zeist. En dan gaat u ze eigenlijk een soort verlaten cadeautjes geven? Ja, zeker. Want die kinderen hebben niet altijd een feestje kunnen vieren dit jaar? Nou, de afgelopen jaar inderdaad niet. Het zijn natuurlijk evacuees die de afgelopen periode best wel veel hebben meegemaakt. En het zijn ook kinderen. Die gewoon wat ontspanning en wat vreugde nodig hebben. En juist in deze tijd proberen we dat een beetje te doen. Ja. En we brengen cadeautjes. Dat doe ik samen met Mariam Nouzot. En we doen het in samenwerking met een school in Zeist. Wereldkids, het spoor. En dan krijgen al die kindjes dus toch iets leuks vandaag. Ja. Nou kwam je dus zelf als kind gevlucht uit Afghanistan naar Nederland. En hoe gebruikt u uw eigen ervaring om deze gezinnen te helpen? Aan het begin was het voor mij belangrijk om met name de belangrijke dingen zoals de medische zorg, de vaccinaties voor de COVID uit te leggen, te volbrengen in samenwerking met GGD hebben we dat toen de tijd gedaan. Daarna heel veel praten met ze, heel veel voorlichting. Hoe zit de situatie hier in Nederland eruit? Staat ze te wachten, ook al weet ik het zelf ook niet. En heel veel mensen weten dat ook gewoon niet. Toch een beetje uitleggen van, nou, weet je, het geduld hebben. En het komt wel. Ja. Dat geeft ze geruststelling. En zijn er ook nog specifieke dingen waarvan u zegt, ja, die herinner ik me van vroeger, die kwam ik tegen in ons gezin toen wij net hier waren. Waar ik meteen deze gezinnen ook mee kan helpen. Ja, wat we met name toen de tijd gedaan hebben is om de kinderen met name een beetje te proberen beschermen. Ervoor te zorgen dat de ouders met name weten wat ze aan het doen zijn. En de juiste begeleiding krijgen en niet kinderen inzetten als tolk. Want kinderen leren natuurlijk hartstikke snel en ouders iets minder. We leven natuurlijk nu in een tijd van internet. Waardoor de ouders nu ook heel veel zelf kunnen uitzoeken via het internet, vertalingen. De evacuees nu zijn natuurlijk heel anders toen twee decennia geleden, toen ik met mijn ouders naar Nederland kwam. Dat zijn mensen die voor de Nederlandse instanties hebben gewerkt. Dus het Engelse taal heel goed beheersen. En de Nederlandse taal soms ook. Er zit wel een verschil tussen de vluchtelingen toen en de evacuees nu. Maar toch denkt u bang dat er veel op de schouders van kinderen terechtkomt? Ja. Ja. Want merkte u dat zelf toen u naar Nederland kwam? Moest u tolken bijvoorbeeld voor uw ouders? Zeker, al vrij snel. Natuurlijk, aan het begin werden we begeleid door onze ouders. Heel veel gestimuleerd om te studeren. Maar uiteindelijk was het heel snel al. Ja, wil je dit nog even tolken? Wil je dat nog even tolken? Ja. Wil je hiermee? Wil je daarmee? En dat is wel belastend voor een kind. Ja, want wat doet dat met een kind? Dat vormt je natuurlijk, hè? Ik bedoel, een kind hoort een kind te zijn en niet een ouder voor een ouder. Nee. Je hoort gewoon te spelen en een cadeautje te kunnen krijgen. Precies, wat wij vandaag gaan doen. Ja, precies. Hoe voorkom je nou dat kinderen inderdaad die taak op zich moeten nemen? Is dat veel praten met de ouders? Hoe doe je dat? Inderdaad, de ouders begeleiden. Ervoor zorgen dat ze inderdaad een contactpersoon hebben. Waar ze terecht kunnen met vragen. Maar ook een beetje, denk ik, de diaspora inzetten. Die wel gewoon in Nederland al geïntegreerd zijn. En daarbij een beetje een dubbel spoor begeleiding te doen. En hoe zet je die in dan? En wat voor rol? Zoals wij dat doen nu. Dus, er zijn meerdere studentenverenigingen in Nederland van Afghaanse afkomst die actief zijn. Zoals Kaihon bijvoorbeeld. En die doen al heel veel goed werk. Die zorgen bijvoorbeeld voor symposia, voor voorlichtingsavonden. Dat doen wij ook. Maar ook bijvoorbeeld met GGD doen we in eigen taal heel veel. Kunnen mensen ergens terecht ook met vragen. Ja. Nu vandaag dus een feestje voor de kinderen in Zeist. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar in de kinderen in Afghanistan zelf voor kinderen is de situatie nog erg slecht, hè? Zeker, ja. Daar zit ik me natuurlijk ook wel voor in. Al na de val van Afghanistan heb ik samen met een aantal anderen hebben gebrainstormd hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En we zijn gestart met een burgerinitiatief, het heet Hart voor Afghanistan. In samenwerking met UNICEF, een heel transparante organisatie die alles gewoon goed kan verantwoorden. Om gewaarwording inderdaad te wekken hier in Nederland. En geld inderdaad te verzamelen voor de kinderen daar. Want op dit moment, als we niks doen, zullen 1 miljoen kinderen de winter niet overleven in Afghanistan. Ja, dat is... En dat is een minimaal aantal, wat genoemd wordt. Een minimaal aantal en een ongelooflijk aantal. Ja. Dus heel mooi werk dat u zich daarvoor inzet. En ook dat u vandaag in Zeist kinderen blij gaat maken met cadeautjes. Hogai Oryakel, dank voor uw tijd. Dank u wel. A party crowd. Who needs the records turned up loud? Oh, and two, we two can have a party all alone. Oh, yeah. Oh, pretty music, a cozy chair, lights down low, and I'm holding you near. Oh, baby, we two. Marvin Gaye, Tammy Terrell, Two Can Have a Party. Ster. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merk brillen gratis, want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Kirsten Klomp. Om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, heeft het demissionaire kabinet afgelopen zomer overwogen om een aantal CO2-uitstotende fabrieken te sluiten. Dat meldt Nieuwsuur. Het ging bijvoorbeeld om bedrijven met afvalverbrandingsinstallaties. Het kabinet koos uiteindelijk voor andere maatregelen, maar het plan zou later kunnen terugkeren als noodmaatregel. Meerdere gemeentes roepen energieleveranciers op om niet de maximale prijs te vragen voor stadsverwarming. De prijs daarvan is gekoppeld aan de gasprijs, terwijl stadswarmte vaak niet komt van gas. Vorige week werd bekend dat leveranciers van stadswarmte hun tarieven met 67% mogen verhogen. Maar afnemers vinden dat een veel te hoge prijsstijging. Dit jaar zijn er door de NAVO minder vaak Russische vliegtuigen onderschept die te dicht langs de lidstaten vlogen dan vorig jaar. Het ging nu om 290 van dit soort incidenten. En vorig jaar waren dat er 350. De Russische toestellen konden over het algemeen zonder problemen uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. In het oosten van Duitsland is opnieuw gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Het werd hier en daar grimmig. Directe aanleiding zijn de strengere maatregelen die vandaag ingaan, zoals de sluiting van nachtclubs en een maximale groepsgrootte van 10 mensen. De Franse regering wil dat de coronapas vanaf 15 januari niet meer geldt voor mensen die negatief zijn getest, maar alleen nog voor gevaccineerde mensen en mensen die hersteld zijn van het virus. Dat kondigde premier Castex aan in een toespraak. De coronapas zou daarmee een vaccinatiepas worden. Het parlement moet nog wel met de maatregel instemmen. Gaan we naar Weerplaza, naar Marco Verhoef. Goedemorgen. Goedemorgen, Dieuke. Voelt het nog een beetje als winter of krijgen we weer zo'n zacht dagje? Nee, het wordt weer zo'n zacht dagje. En sterker nog, de temperaturen gaan de komende dagen alleen nog maar verder omhoog. Winter kunnen we eventjes uit ons woordenboek schrappen. In ieder geval de rest van het jaar, dat klinkt altijd zo lekker. Mm-hmm. Maar ook begin volgend jaar is het gewoon heel zacht. Vanmiddag is het uiteindelijk 7 graden op de Wadden, 9 tot 11 graden elders. Het blijft bewolkt, zoals het nu ook is. Af en toe valt er wat motregen op dit moment. En in de loop van de ochtend gaat het van het westen uit dan harder regenen. In de loop van de middag wordt dat buiig. Dat verschilt dat er dan ook af en toe een droog momentje tussen zit. Maar die buien kunnen dan vooral wittig zijn. Misschien zelfs met wat onweer erbij. En de meeste wind hebben we in het zuidwesten. Daar waait het vanmiddag krachtig, windkracht 6. En morgen hetzelfde beeld? ja, nog wat hogere temperaturen. Alleen het maximum wordt wel pas in de avond bereikt. Dat zal dan liggen zo tussen de 10 en 13 graden. Maar een groot deel van de dag is het in de noordoostelijke helft van het land een graad of 8. Ook dat overigens is al gewoon zacht. En ook morgen verloopt tamelijk grijs met van tijd tot tijd wat regen of motregen. Donderdag met een beetje geluk in het zuidwesten van het land een droge dag. Misschien wat zon erbij. In de rest van het land blijft bewolking overheersen met af en toe wat gespetter. En de temperatuur op donderdag komen zelfs in de buurt van de 15 graden in het zuiden van het land. En dan hoorde ik iets over een lenteachtige nieuwjaarsdag. Ja, inderdaad, want die temperatuur die blijft hoog, die 15 graden. Of we die op nieuwjaarsdag ook halen, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar heel dik boven de 10 is het absoluut. En de nachttemperaturen zitten ook zo in de buurt van die dubbele cijfers. Marco Verhoef bij Weerplaza, dankjewel. Ster. Schiet op, we gaan de boot zitten. De smokkelaars hadden geweren en ze schreeuwden tegen ons. We waren doodsbang. Dit zijn de woorden van de 6 jaar oude zusjes Rana en Sheer uit Afghanistan. Met medelijden zijn zij niet geholpen. Ik ben Hadewig Minis en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is 8:04. Deze week, de week tussen kerst en oud en nieuw, blikken we terug op het afgelopen jaar met onze eigen specialisten van de redactie. En vandaag praat ik met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Dielke. Nou, is een kort gesprekje toch? Weinig gebeurd dit jaar? Nee, het was echt hartstikke stil. Echt, we hebben ons rond zitten vervelen. Ja. Hey, wat was voor jou echt de opvallendste politieke gebeurtenis dit jaar? Ja, veel mensen zullen misschien denken, ja, dat was toch die rel rond Pieter Omtzigt. Hè? Pieter Omtzigt, functie elders. En de vertrouwenscrisis rond Mark Rutte. Maar wat ik toch eigenlijk het meest bijzondere vind, is dat we straks een nieuw kabinet krijgen. Het begint over een week of twee. En dat dan uit dezelfde partijen bestaat als het kabinet dat is afgetreden vanwege het toeslagenschandaal, waar tienduizenden burgers het slachtoffer van zijn geworden. En opnieuw onder leiding van Mark Rutte, zijn naam viel al. Natuurlijk, dat kabinet heeft een ander programma. Het bestaat uit andere mensen grotendeels. De verhoudingen zijn anders, want D66 is groter geworden en het CDA kleiner. Maar toch weer, Rutte 3 is Rutte 4. Ja, en als je dan naar dat toeslagenschandaal kijkt, dan is dat toch eigenlijk best een groot wonder. Ja, want het was niet niks natuurlijk. Hoe kan dat dan, dat Rutte toch gewoon door kan? Ja, uiteindelijk is het de verkiezingsuitslag van maart van dit jaar. De kiezers hebben het mogelijk gemaakt, want VVD, D66, CDA en ChristenUnie die kwamen toch met meer zetels de verkiezingen uit dan ze voor die tijd hadden. Het CDA verloren wel 4, maar D66 en de VVD wonnen er 6. Dus ja, getalsmatig konden ze gewoon door, ondanks de toeslagenaffaire. Ja. Wat denk jij, is het hier in de campagne wel genoeg over gegaan, over die toeslagenaffaire? Nou, wat je kunt vaststellen is dat het in elk geval duidelijk aan de orde is geweest. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel dat inmiddels beroemde fragment uit het lijsttrekkersdebat bij RTL, waar Christy Romme, zij was een van de slachtoffers van die zaak, hem op het schandaal aansprak en zich ook niet door Rutte liet imponeren. Wij moeten gaan Rutte. En wij zaten als ratten in de val. Verschrikkelijk. Wij zaten als ratten in de val. Ja, en daar bent u ook schuldig van. Ja, ik ben in ieder geval als eindbaas uiteraard verantwoordelijk. Nee, ik heb nog één vraag. Tuurlijk. Even kort nog, mevrouw. Heel kort. Ja. Wat als het over een jaar nog niet opgelost is? Neemt u dan uiteindelijk toch uw verantwoording? Nou, het kabinet is afgetreden. We doen er nu alles aan ik om het op te lossen. Ik heb het over u, want we hebben ook gevraagd dat het niet terug zou komen. Maar u heeft zich wel weer verkiesbaar gesteld. Ja, om de reden die ik net noem. Dat ik dit verschrikkelijk vind. Er zijn meer dingen heel erg misgaan de afgelopen jaren. En per saldo zijn er ook dingen wel gelukt. En zijn nu bezig om het snot voor de ogen te werken. Samen met jullie, met de ouderpanels, met alle mensen. Mede verantwoordelijk. Natuurlijk ben ik uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik heb het niet zelf uw gedaan. Collega's maar helemaal hebben verantwoording genomen en u niet. Ja, dat was Christy Romme. Het is natuurlijk een bekend fragment, maar het is ook een van de weinigen uit die campagne. En dat moet de journalistiek misschien zichzelf wel aanrekenen. Dat het te weinig is gegaan over het toeslagenschandaal of bijvoorbeeld ook de slachtoffers van de aardbeving in Groningen. En dat Rutte zich in die campagne ja toch kon profileren als de crisismanager die het land door de coronapandemie aan het loodsen was. Aan de andere kant, misschien vinden veel kiezers, hoe erg dat misschien ook klinkt, het ook wel allemaal niet zo belangrijk, omdat ze zelf geen last hebben gehad van het toeslagenschandaal of de aardbevingen. En hebben ze daarom gestemd wat ze hebben gestemd. Toch dan weer gewoon doorgaan met Rutte uiteindelijk. Ja. Nou zei jij net al meteen aan het begin, Pieter Omtzigt, functie elders. De vertrouwenscrisis die ontstond rondom Rutte een paar weken na de verkiezingen. Kajsa Ollongren die naar buiten liep met een stapeltje documenten onder haar arm. En daar was die tekst op te lezen over Pieter Omtzigt. Rutte ontkende dat hij had gesproken over de functie van Omtzigt van het CDA. Maar dat bleek toch niet helemaal te kloppen. Ja, want hij had het wel gezegd. Pieter Omtzigt, functie elders. Maar hij hield tot strak en stijf vol dat hij niet gelogen had, maar dat hij het was vergeten. Ja, de hele Kamer, behalve zijn eigen VVD, die geloofde daar niks van en nam toen een motie van afkeuring tegen hem aan. Notabene ingediend door coalitiepartners D66 en CDA. Hier scheiden onze wegen, zei D66-leider Sigrid Kaag toen. En je weet het misschien nog, Rutte's positie was nog nooit zo beroerd als toen, maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Dit was een heftig debat. Er zijn belangrijke zaken met elkaar besproken. Ik ga door als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Van u, van de Kamer, van de samenleving. En ik ga ook mijn stinkende best doen om vanuit onze positie als VVD ons best te doen. Om hopelijk met anderen, en wie precies het voortouw neemt en hoe het ook exact gaat dadelijk met de informateur, maar om te komen tot een nieuw kabinet. Maar ik heb de boodschap zeer goed verstaan en die neem ik mij te harte. Ja, Rutte die bleef dus aan. En vervolgens kregen we die eindeloze formatie, een recordlengte die eigenlijk nog steeds niet is afgelopen, want het nieuwe kabinet is er nog niet. En in die formatie wist Rutte toch zo te spelen dat uiteindelijk het huidige kabinet, de huidige coalitie door kan. Ja, met ja. CDA-leider. Sorry? Ja, nee, alles glijdt van hem af, hoor ik heel vaak dit jaar. Ja, nou ja, ik geloof nou niet dat het van hem afglijdt, want hij is er echt wel door beschadigd. Maar ja, uiteindelijk bleef toch alleen de huidige coalitie over nadat hij met Hoekstra de samenwerking met PvdA en GroenLinks blokkeerde. De enige andere optie was nieuwe verkiezingen, maar dat wilde niemand. En zo stevenen we af op Rutte 4. Ja, maar dat zou dan wel anders moeten worden in de zin dat er een nieuwe politieke cultuur moet komen. Horen wij steeds meer openheid, transparantie. De Kamer moet wat meer te zeggen krijgen ten opzichte van het kabinet. Wat denk jij? Wat gaan we daarvan zien? Aan goede bedoelingen geen gebrek. Maar ik vrees eigenlijk het ergste. En dat komt door de versplintering in de Kamer. Na de verkiezingen waren er al 17 partijen. Dat was al veel. Nou, inmiddels heeft Omtzigt zich afgescheiden van het CDA. De groep Van Hagen heeft zich afgescheiden van Forum voor Democratie. We hebben nu dus 19 partijen. En we hebben straks een kabinet met 20 ministers. Hè? En er zijn nog maar 2 partijen over die meer dan 20 Kamerleden hebben. Die dus genoeg fractieleden hebben om ieder 1 minister te laten controleren. Hè? Dat zijn dan VVD en D66. Veel fracties zijn gewoon te klein om serieus alle belangrijke beleidsterreinen gaan volgen. En ja, ik denk dat het dus maar de vraag is of het kabinet erin zal slagen. Het parlement erin zal slagen een sterkere tegenmacht te gaan vormen tegenover dat nieuwe kabinet. Ja. Hoe komt dat eigenlijk, dat het zo versnipperd is? Kennelijk herkennen steeds minder mensen zich in de oude partijen. En daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe partijen die zich ook op specifieke doelgroepen richten en die daar succes mee boeken. Ik kan me voorstellen dat iemand als Caroline van der Plas van BBB, dat die vroeger vermoedelijk bij de VVD of bij het CDA zou hebben gehoord. En Sylvana Simons van Bijeen misschien wel bij GroenLinks of de PvdA. Nu beginnen ze een eigen partij. En ja, je moet vaststellen, dat doen ze succesvol. Hè. Ze zitten in de Kamer, ze staan ook goed in de peilingen. Maar het gevolg is dat de grote partijen steeds kleiner worden. En er dus heel veel kleine partijtjes zijn nu in het parlement. En zit daar ook een mooie kant aan? Want het heeft misschien ook wel wat dat heel veel mensen zich misschien wat beter vertegenwoordigd voelen hierdoor. Want iedereen kan echt heel specifiek zijn partij bijna uitkiezen. Nou, dat is op zichzelf waar. Het geeft misschien wel een grotere herkenning voor veel kiezers. Maar tegelijkertijd kan een versplinterd parlement niet echt een vuist maken. Ze kunnen niet met die kleine fracties de menskracht op de been brengen die nodig is om een kabinet inhoudelijk op al die beleidsterreinen te controleren of serieus aan wetgeving te werken. Ze zijn gewoon te klein om daar de kennis en kunde voor te hebben. En wat je ook ziet is dat ze zich dus heel sterk gaan profileren op hun eigen onderwerpen. En dat ze heel druk zijn met elkaar te bestrijden. Een klein voorbeeld. Dit jaar heeft de Tweede Kamer 4400 moties ingediend. Dat 10 keer zoveel als vroeger gebruikelijk was. 4400. Nou, van de meeste van die moties hoor je nooit meer iets, hoor. Zelfs niet als ze zijn aangenomen. En dan hebben we het ook nog niet over het feit dat er tegenwoordig Kamerleden zijn die collega's bedreigen met berechting door tribunalen. Dus ja, dat de Kamer een sterkere positie krijgt, het ligt in mijn ogen niet meteen voor de hand, maar ik laat me graag verrassen. Ja, en kan Rutte daar nog iets in betekenen? Kan die nog de boel bij elkaar houden, om het zo maar te zeggen? Nou, dat denk ik niet meteen. Nee. Ik bedoel, het heeft hem heel veel moeite gekost om nu weer een nieuw kabinet te gaan leiden. En er zijn ook heel veel partijen die vertrouwen hem nog steeds niet. Dus Rutte als samenbindende factor in het parlement, los van het feit dat hij niet in het parlement zit als hij straks weer premier is. Nee, maar ik bedoel meer als een soort van, toch een beetje als een soort leider van alle neuzen weer dezelfde kant op. En met het nieuwe elan en de nieuwe transparantie misschien toch daar iets inspirerends betekenen. Nou, we leven in dusdanig gepolariseerde tijden. En wat je ook heel sterk in het parlement terugziet, lijkt me niet heel erg logisch. Nee. Is er eigenlijk nog een kans dat die van het premierschap afziet? Nou, nee. Dat lijkt me slechts een theoretische optie. pardon. Het is wel eens gebeurd dat een partijleider dit deed. Hè? Dries van Acht in 1982. Die stapte na de verkiezingen onverwacht op. En toen werd Ruud Lubbers premier van het CDA. Maar de geschiedenis herhaalt zich nooit. En er is geen enkele aanwijzing dat er straks een andere premier zit dan Mark Rutte. Nee. En hoe groot schat jij de kans dat zijn volgende kabinet de rit helemaal gaat uitzitten? Nou, statistisch niet zo heel groot. Want kabinetten die dezelfde politieke samenstelling hebben als het voorgaande kabinet, die is dat in de afgelopen tientallen jaren nooit gelukt. We hadden het tweede kabinet Kok, 1998. Nou, dat haalde de eindstreep niet. Dat had dezelfde samenstelling als het eerste kabinet Kok. En hetzelfde geldt voor tweede kabinet Lubbers, een kabinet van CDA en VVD in de jaren 80. Ook dat haalde de eindstreep niet. Dus statistisch zijn de voortekenen niet heel erg gunstig. En dan komen er ook nog eens 3 parlementaire enquêtes aan, hè, over de gaswinning. Daar zijn de voorbereidingen al heel ver voor gevorderd. Dan komt er ook een enquête over de toeslagen. Waarschijnlijk ook nog een over corona. Nou, een aantal verantwoordelijken voor die toeslagen, Rutte en Hoekstra bijvoorbeeld, die zitten straks nog in het centrum van de macht. En ja, dat kan dus politieke gevolgen voor hen en voor het kabinet gaan hebben. Ja, die enquêtes komen er dus aan. Maar dan hebben we het ook nog niet eens gehad eigenlijk over corona. Dat is natuurlijk ook iets waar het nieuwe kabinet zich over moet gaan buigen. Wat gaat dat betekenen, denk je, de pandemie de komende tijd? Die gaat natuurlijk een grote invloed hebben. Want corona is niet weg. En corona verrast ons ook de hele tijd weer. Hè? Deze maand met de Omicron-variant, of vorige maand. Ja, en Rutte 4 gaat beginnen met torenhoge ambities. Hè. Er wordt heel veel geld uitgetrokken om onder andere problemen met het klimaat, onderwijs en woningbouw aan te pakken. Maar ja, als je nou indenkt in de positie van de minister van Onderwijs, die wil de kansenongelijkheid gaan aanpakken. Ja, als die weer scholen moet gaan sluiten, omdat er volgend jaar weer 1 of 2 nieuwe coronavarianten opduiken. Dan komt er van die plannen om die kansenongelijkheid aan te pakken natuurlijk niet heel veel terecht. En als er weer vele miljarden in de economie moeten worden gestopt omdat er nieuwe lockdowns komen, hè, wat niemand hoopt, maar wat wel kan, ja, dan blijft er minder geld over voor plannen waarmee ze de economie willen gaan versterken. Dus ja, corona gaat een hele grote rol spelen en het opereren van het vierde kabinet Rutte ook veel lastiger maken. En ja, hoe dat dan allemaal gaat, dat weten we natuurlijk niet. Het wordt in elk geval wat mij betreft super interessant. Maar of het ook goed is voor het land, dat moeten we maar afwachten. We weten het nog niet, maar we gaan het allemaal horen van jou ook weer komend jaar. En van de collega's natuurlijk van onze politieke redactie. Verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Het sportnieuws, Kirsten. 9 keer wereldkampioen, 2 keer Olympisch kampioen en 5 Europese titels. Baanwielrenner Harry Lavrijze heeft een erelijst waar je u tegen zegt. Maar hij werd nog nooit Nederlands kampioen, tot gisteren. Want hij veroverde de nationale titel op de sprint. Jori Havik won op het onderdeel Scratch en deed dat met een eerbetoon aan Amy Peters. Hij had haar naam op zijn wielertenue met de letter M als hartje. Natuurlijk was het lastig om hier op te stappen, maar zoals de familie Pieters zegt, naar de muur staren helpt ook niets, zegt Havik tegen de Telegraaf. Wielrenster Amy Peters kwam hart en val op een trainingskamp in Alicante en wordt nog altijd in een kunstmatige coma gehouden. Corona overschaduwt het WK darts in Engeland. Vincent van der Voort naar huis. Wie volgt, kopt het AD. Het is inderdaad wachten op de volgende darter die sneuvelt. Want terwijl de besmettingen in vooral Londen de pan uitreizen, gaat het WK darts in een volgepakt Alexandra Palace gewoon door. Van der Voort testte gisteren positief en zag zijn WK-droom in rook opgaan. Ik ben heel teleurgesteld, want ik ben al zo lang bezig om het niet te krijgen, zegt hij tegen de krant. De darter maakt zich ook zorgen om zijn trainingspartner en goede vriend Michael van Gerwen, met wie hij veel optrekt. En vanavond komt de drievoudig wereldkampioen in actie in Londen, tenminste als hij een negatieve test kan laten zien. Het is natuurlijk ook echt zo zuur dat dan uiteindelijk je er als om doet. Ja, en dat is inderdaad de vraag hoeveel er nog overeind blijven. Ja. Hopelijk, eigenlijk iedereen natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Lucinda Brandt blikt bij RTV Rijnmond terug op een bijzonder jaar. De veldrijdster van 32 werd niet alleen Europees kampioen, maar ook wereldkampioen. Een titel die ze van zichzelf koste wat het kost moest behalen, vertelt Brandt aan de omroep. Het is niet dat ik nu niet weer nog een keer wil winnen, maar daar ben ik gretig genoeg voor. Alleen het moeten van nooit eigenlijk je carrière straks eindigen met van oh, toen had ik het moeten doen en ik heb het niet gedaan. Dat is er vanaf en dat is heel fijn. Nou, over een maand kan ze haar titel gaan verdedigen. Dan staat in de Verenigde Staten het WK veldrijden op het programma. We'll be right back.

Het NOS Radio 1-journaal. 8:04. De coronacrisis leidt op de arbeidsmarkt tot grotere verschillen tussen jongeren. Als je afstudeert van de universiteit of het hbo, dan had je al relatief goede kansen op een baan. En die kansen zijn alleen maar beter geworden. Maar voor bijvoorbeeld mbo'ers met een beroepsopleiding geldt het tegenovergestelde. Blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Bas ter Wiel is directeur van SEO Economisch Onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die studierichting maakt dus veel uit. Ja, dat maakt zeker uit. In zijn algemeenheid zien we dat de arbeidsmarkt veel veerkracht toont. En dat komt omdat het geen economische crisis was, maar een gezondheidscrisis is. En onderliggend is de arbeidsmarkt heel goed. En dat betekent dat de trends die we al zagen, dat die zich hebben doorgezet. En wat zie je dan concreet? Dus er zijn sommige sectoren zo hard getroffen dat daar, nou ja, daar zitten nou net de mbo'ers. Ja, we zien twee effecten. Eén is dat de structurele trend die gaat richting meer hoger opgeleiden. Die vraag neemt toe. Terwijl de vraag naar mensen met een middelbare beroepsopleiding neemt over het algemeen niet toe. En dan hebben we het corona-effect dat voornamelijk mensen in de horeca treft en in de beroepen waar veel persoonlijk contact nodig is. En die twee trends samen die zijn positief voor hoger opgeleiden. Zij kunnen vaker thuiswerken, profiteren van nieuwe technologie. En die zijn over het algemeen minder gunstig voor mensen met een mbo-opleiding. En u noemt net al de horeca. Zijn er meer sectoren waar u dit ziet? Nou, de persoonlijke dienstverlening. Dus haarverzorging, schoonheidsspecialisten. Ja, die hebben allemaal minder werk nu natuurlijk. Ja, en ja. Die hebben vooral minder werk door corona. En dan hebben we de beroepen waar het structureel al minder ging. Dat is economisch en administratief werk. En wat we daar zien is dat door het thuiswerken, door digitalisering van bedrijven, dat daar de vraag nog sterker is afgenomen. Ja. Nou moet ik zeggen dat het me in eerste instantie wel verbaasd omdat ik ook steeds overal hoor, er zijn zo ontzettend veel vacatures, weinige mensen werkloos, veel banen eigenlijk voor het oprapen, maar dat is dus niet zo voor mbo'ers die net afstuderen. Nou, voor heel veel wel. Dus in de techniek en in de ICT en natuurlijk op dit moment in de zorg is de vraag heel erg hoog. Maar heel veel van deze opleidingen leiden op voor een specifiek beroep. En als je dus op wordt geleid voor schoonheidsspecialist of een beroep in de haarverzorging of in de horeca, dan is daar op dit moment veel minder werk en is het ook moeilijker om in de zorg aan de slag te gaan. Terwijl voor hoger opgeleiden zijn de opleidingen wat generieker. En dat betekent dat zij wat wendbaarder zijn op de arbeidsmarkt en op in meerdere beroepen aan het werk kunnen. Is er natuurlijk een nieuwe lockdown, maar ook ja, dat betekent langere tijd onzekerheid. Wat denkt u dat de impact daarvan is? Nou, onzekerheid is nooit goed natuurlijk. En wat we zien is dat jongeren daar ook op reageren. Sommigen hebben hun arbeidsentree uitgesteld. En dat heeft te maken met studievertraging. Dat is natuurlijk nooit goed, omdat je bijvoorbeeld geen stage hebt kunnen vinden. Maar anderzijds ook een nieuwe studie. Omdat mensen denken van ja, ik heb nu minder kans op de arbeidsmarkt, dus laat ik nog maar een vervolgstudie doen, zodat ik mijn kansen in de toekomst mogelijk kan vergroten. Ja, en dan stel je eigenlijk de stappen in je leven een beetje uit. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, ja, ja. Wat kun je nu wel, waar maak je nu wel mee kans op een baan? Wat zijn kansrijke studierichtingen? Dus in de techniek, daar is een hoge vraag. Dus op het moment dat je een opleiding op welk niveau dan ook in de techniek hebt, dan is daar de vraag vrij hoog. En hetzelfde geldt voor de ICT. En we zien ook dat de overheid aan het uitbreiden is. Dat is ook al een tijdje aan de gang, maar daar zien we ook veel meer vacatures. En tenslotte in de zorg. En ik weet niet of dat een tijdelijk effect is door de pandemie of dat een structureel effect is. Ja, dat horen we natuurlijk al langer, dat daar altijd mensen worden gezocht. Maar dat is wellicht een tip voor mbo'ers die nog twijfelen over een opleiding. Bas ter Wiel, directeur van SEO Economisch Onderzoek. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Israël raketaanvallen uitgevoerd op de belangrijkste Syrische havenstad Latakia. Israël voerde de afgelopen jaren regelmatig bombardementen uit op Syrië, Maar Latakia werd gespaard vanwege de Russische troepenmacht die daar in de buurt gestationeerd is. Correspondent Ankie Regges in Tel Aviv, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor aanval was dit? Ja, kijk, een bijzondere aanval, want alle nieuwsberichten in Israël werden vandaag geopend met het nieuws dat Israël dus de havenstad Latakia heeft aangevallen. Sommige media zeggen dat het een aanval was van Israëlische oorlogsvliegtuigen vanuit de lucht. Dat ze dus op die manier raketten hebben afgevuurd op het havendepot in Latakia. Aan anderen zeggen dat de raketten van een oorlogsschip, een Israëlisch oorlogsschip, vanuit zee op Latakia zijn afgevoerd. Het is iets ongebruikelijks, zoals al gezegd werd, omdat meestal in Israël geen aanval heeft uitgevoerd op die speciale havenstad. Nee, en waarom nu dan wel? Nou kijk, er zijn honderden aanvallen geweest in het verleden in Syrië. Voornamelijk luchtaanvallen. En dat ging dan meestal over de hoofdstad Damascus en rond Damascus, omdat daar veel wapendepots zijn. En die wil Israël onschadelijk maken. Want ze zijn dus bang dus dat Iran dus via Syrië en via hun proxies, dus in Syrië en in Zuid-Libanon, dus Israël willen aanvallen. Maar deze keer hadden ze lucht gekregen dat er een groot wapen grote wapenaanvoer zou komen uit Iran en dat die dan in de havenstad Latakia van Syrië terecht zou komen. En dat wilden ze voorkomen. En daarvoor hebben ze dus die ongebruikelijke aanval uitgevoerd afgelopen nacht. Want Israël is bang dat die wapens uiteindelijk worden gebruikt tegen Israël. Ja, ze willen dus voorkomen die wapens dus in handen vallen van Iraanse milities in Syrië zelf, of bij hun proxies, dat is dus de Hezbollah in Zuid-Libanon. En vandaar dat ze deze dat wilden voorkomen, want dat wordt hoe langer hoe gevaarlijker. En ik weet dus dat ook in de laatste dagen is er een enorme troepenmacht van Israël aan de noordgrens van Israël samengetrokken. Dus dat is de grens met Libanon, omdat er verwacht wordt dat Hezbollah binnenkort raketaanvallen op Israël gaat uitvoeren. Dus alle wapens die dus aangevoerd worden, zij het via Syrië of zij het via dus de zee, dat willen ze voorkomen, ja. om niet de gelegenheid te geven om die wapens te kunnen gebruiken. Is er al gereageerd op de aanval? Nou, het is het beleid van het Israëlische leger om nooit te reageren. Ze hebben nooit toegegeven, dus ook dat ze in Syrië dus al honderden keren hebben aangevallen en ook deze keer niet. Maar in de Syrische media die zeggen dus dat het absolute Israëlische aanval is en dat er heel veel schade aangericht is. Want kijk, die raketten die zijn dus neergekomen op dat speciale depot waar dus de Iraanse wapens werden opgeslagen. Maar dat heeft een domino-effect gehad. En dus ook een heleboel andere containers waar allerlei explosieven en wapens in zaten, die zijn ook ontploft. Dus er is grote schade aangericht in de havenplaats Latakia. Dus ook er wordt gezegd dus dat er de school beschadigd is en dat er allerlei winkels in de buurt beschadigd zijn. Er is gelukkig nog geen melding gemaakt van menselijke slachtoffers. Nee, gelukkig. Correspondent Ankie Regges in Tel Aviv. Ja, nieuws uit binnen- en buitenlandse media. Opvallende zaken, Kirsten. Ja, gemeenten die proberen mensen die bijstand krijgen soms aan te klagen voor fraude, omdat hun watergebruik lager is dan andere mensen. Dat meldt Trouw. De krant noemt als voorbeeld Henk uit Friesland. Die kwam in de bijstand terecht en besloot toen mantelzorger te worden. En hij bespaarde kosten door zuinig met gas en water om te gaan. Maar de gemeente vond dat verdacht omdat hij zo weinig verbruikte en ook vaak niet thuis was. Het moest wel zo zijn dat hij fraude pleegde, dacht de gemeente. En daarom moest hij in eerste instantie 35.000 euro aan bijstand terugbetalen. Maar de hoogste rechter gaf hem jaren later toch gelijk. Mogelijk vertrekt er nog een groot bedrijf uit Nederland. Want na Shell denkt nu ook baggeraar Boskalis daarover na. Dat zegt de topman van het bedrijf tegen de Telegraaf. Politiek Den Haag werd dit jaar kritischer tegenover fossiele bedrijven. De topman zegt dat Boskalis daardoor wordt gedwongen om na te denken of Nederland het ideale land is om gevestigd te zijn. De Britse politie onderzoekt een video van een man van 19 die zaterdagochtend probeerde koningin Elizabeth te vermoorden met een kruisboog. Vlak voordat hij over de hekken van Windsor Castle klom, postte hij een filmpje met een vervormde stem waarin hij zegt: sorry voor wat ik ga doen, ik ga de koningin vermoorden. De man werd opgepakt toen hij op camera's gesignaleerd werd. De indringer is van Indiaanse afkomst en hij wilde volgens Britse media wraak nemen

om te kijken of we elkaar misschien ook een beetje kunnen helpen. Want weliswaar hadden we nog een behoorlijk aantal testen te doen. Maar onze capaciteit is 600.000 per dag. En dus we zitten op 800 plekken in het land, dus op heel veel plekken. En er is ook heel veel capaciteit over. En we gaan nu kijken, samen met de GGD, of het misschien toch mogelijk is dat wij een deel van de testcapaciteit die de GGD niet aan kan, of we daarbij kunnen bijspringen. Dat zou wel handig zijn natuurlijk. De voorzitter van Stichting Open Nederland, Pier Eringa, was dat. Het is tijd voor muziek. London Beat, You Bring On The Sun. Guylaine is hier aangeschoven in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen in Stand.nl vandaag? We hebben als stelling: mensen zijn zich te weinig bewust van de risico's van online daten. Vandaag start een speciale campagne. Ja. Omdat wat je ziet gebeuren is dat zeker aan het eind van het jaar mensen actiever zijn op die datingsites. Maar niet alleen de mensen die op zoek gaan naar de nieuwe liefde zijn wat actiever. Ook de oplichters die weten veel mensen te vinden. En je ziet dat er steeds meer en vaker en voor hogere bedragen ook mensen opgelicht worden. Kan toch €30.000 de man oplopen. Dus zo is er vorig jaar al 7 miljoen buit gemaakt. En de vraag is natuurlijk, moeten die dating sites, die apps, eigenlijk beter hun profielen checken, zodat je weet van, nou ja, ik ga iemand zoeken en dan weet ik ook dat het allemaal deugt. Of moeten mensen, wij daar zelf wat alerter zijn, wat scherper op zijn. Ja. Dus we willen graag ervaringsverhalen horen straks van mensen. Als u online date, zegt u dan, ik kijk heel scherp naar die profielen en ik kan precies zien wanneer het nep is of niet. Ik heb daar zo mijn eigen methodes voor. Laat het ons dan weten. Of, ja, is het wel eens misgegaan? Ja, ik ben er vol in getuind en dat heeft me aardig wat gekost. Misschien ook een nieuwe liefde uiteindelijk opgeleverd. Maar dat zou dan wel weer mooi zijn. Ik zou het wel fijn vinden als we ook één succesverhaal horen, toch? In deze tijden. Dat lijkt me ook wel fijn. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus het gaat over fraude bij datingsites. Hoe kun je het voorkomen? Waar let u zelf op? En is het ook wel eens misgegaan. Dan kunnen andere mensen er misschien wat aan hebben om te weten wat zij zeker niet moeten doen. De stelling is, mensen zijn zich te weinig bewust van de risico's van online daten. Dank je, Guilaine. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. Want iedereen is welkom. En al vanaf 5,95 per maand ben je aanvullend verzekerd. Voor net dat beetje extra zekerheid. Zo geregeld op vgz.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Je hebt nog 4 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Kirsten. Stichting Open Nederland en de GGD bekijken of de stichting kan helpen met het vergroten van de testcapaciteit. Door de lockdownmaatregelen maken minder mensen gebruik van het testen voor toegang, waardoor de stichting zijn testcapaciteit kan inzetten om de druk op de GGD te verlichten. Om aan het Urgenda-vonnis te voldoen heeft het demissionaire kabinet afgelopen zomer overwogen om bepaalde CO2-uitstotende fabrieken te sluiten. Dat meldt Nieuwsuur. Het ging bijvoorbeeld om bedrijven met afvalverbrandingsinstallaties. Het kabinet koos uiteindelijk voor andere maatregelen, maar het plan zou later kunnen terugkeren als noodmaatregel. Meerdere gemeenten roepen energieleveranciers op om niet de maximale prijs te vragen voor stadsverwarming. De prijs daarvan is gekoppeld aan de gasprijs, terwijl stadswarmte vaak niet komt van gas. Vorige week werd bekend dat leveranciers van stadswarmte hun tarieven met 67% mogen verhogen. Maar afnemers vinden dat een veel te hoge prijsstijging. Dit jaar zijn er door de NAVO minder vaak Russische vliegtuigen onderschept die te dicht langs de lidstaten vlogen dan vorig jaar. Het ging nu om 290 van dit soort incidenten. Vorig jaar waren dat er 350. De Russische toestellen konden over het algemeen zonder problemen uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. In El Salvador is een grote cocaïnevangst gedaan. Op zee werd in 2 bootjes een partij van in totaal zo'n 4000 kilo coke aangetroffen, met een straatwaarde van ruim $100 miljoen. Er zijn 7 opvarenden opgepakt uit Colombia en Ecuador. Het weer, gaan we naar Weerplaza. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Diepe. Wat voor dagje krijgen we vandaag? Bewolkt en met motregen op dit moment. Die regen die zal de komende uren langzaam wat intensiever worden. En vanmiddag krijgen we dan een klein verschil. Het is wel het regen in de drup verhaal. Want we gaan van een aangesloten gebied met die regen over in een gebied met buien. Tussendoor is wat eventjes wel wat droge momenten. Maar die buien kunnen dan wel weer pittig uitpakken. Met name in het zuidwesten van het land met kans op onweer. Temperaturen vrij hoog op dit moment al. En oplopend naar zo'n 8 of 9 graden in het noorden. En 11 in het zuiden. Een zachte decemberdag dus. Beetje warm, beetje regenachtig. Ja, inderdaad. Je mag het officieel eigenlijk niet warm noemen. Ah, ja, sorry. Dan moet het boven de 20 graden zijn. Maar in dit geval, mijn zegen heb je. Want het is inderdaad gewoon echt heel erg zacht. Ja. Dus wat mij betreft inderdaad gewoon warm. Boven de 10 graden de komende dagen. We gaan zelfs op richting de 15 graden op de donderdag. Nou, dat zijn echt waarden, die kom je eind december vrijwel nooit tegen. En ook de nachten zijn zeer zacht. Komende nacht kan het in het noordoosten nog even afkoelen naar 3 graden. Maar in de loop van de nacht zal de temperatuur daar wat oplopen. En in de nacht naar donderdag is het op veel plaatsen meer dan 10 graden. Daar hoort wel veel bewolking bij in het algemeen. Van tijd tot tijd ook wat regen of motregen. Misschien dat donderdag in het zuidwesten een droge dag oplevert. Met daar dan in de loop van de dag een beetje zon. Marco Verhoef bij Weerplaza. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Vier minuten over 8:30. Gisteren meldde RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek dat bedrijven fraude hebben gepleegd met de zorgbonus. Die bonus die konden werkgevers in de zorg aanvragen voor hun personeel als dank voor het intensieve, gevaarlijke werk met coronapatiënten. Xander Kolman, gezondheidseconoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even om ons geheugen op te frissen. Er was van begin af aan wel veel gedoe, hè, om die bonus. Wie krijgt het nou wel, wie krijgt het niet en hoeveel dan? Ja, eigenlijk is die bonus al heel snel toegekend. Hè. Dus 18 maart 2020, we zaten koud in de crisis. Stemde de Kamer al voor een zorgbonus. Omdat ze al door hadden, ja, hier wordt een bijzondere prestatie geleverd door een kleine groep mensen in de gezondheidszorg. We hadden toen nog over 40.000 mensen die misschien hierbij betrokken zouden zijn. En die zouden eigenlijk zo snel mogelijk een bonus moeten krijgen. Nou, dat heeft een hele poos geduurd. Want hoe lang heeft het geduurd uiteindelijk? Nou, helemaal aan het eind van 2020. Toen moest er druk op het hele proces worden uitgeoefend om nog te proberen om iedereen in dat jaar iets uit te keren. En dat is voor ook nog een heleboel mensen niet gelukt. En over wat voor bedragen hebben we het dan? Nou ja, het eerste jaar, dus 2020, ging het over 1000 euro netto. Dus dat was ongeacht of dat je een hoog of een laag inkomen had. De werkgever moest er dan voor zorgen dat de werkgeverslasten daarvan afgehaald werden. En dat de hulp, de zorgmedewerker, met 1000 euro netto bonus thuis achterbleef, zeg maar. Ja. Nou zei u net al, die bonus was bedoeld voor mensen die een bijzondere prestatie hadden geleverd in de gezondheidszorg. Maar nou ja, RTL Nieuws kwam dus gisteren met het nieuws dat zorgaanbieders daarin hebben gefraudeerd. Dat geld dus niet alleen maar terecht is gekomen bij mensen die zo'n prestatie hebben geleverd. Wat hebben bedrijven gedaan? Ja, er zijn allerlei gradaties van, ja, wat je zou kunnen zeggen, misbruik of in ieder geval ander gebruik dan hoe de regeling was bedoeld. Hè. Dus de regeling was echt bedoeld voor bijvoorbeeld die IC-medewerkers die soms 12 uur achter elkaar in een dienst met helemaal in het pak risico's namen om voor alle patiënten te zorgen. Ja, dat soort, daar waren die regelingen voor bedoeld. En uiteindelijk kregen administratief medewerkers ook een bonus, hè, die op een afdeling werkt of een locatie waar helemaal geen zorg werd verleend. Hè. Of die gewoon thuis zaten bijvoorbeeld. Nou ja, ja. Dus dat is nog niet echt fraude. Althans, dat is niet de bedoeling, maar dat zien we nog niet direct als fraude. En wat RTL dan heeft aangetoond, is dat er ook echt meer geld is aangevraagd dan er überhaupt medewerkers waren, bijvoorbeeld. Oh, precies. Dus ook dat er geld is gegaan wellicht naar mensen, of in ieder geval die er gewoon helemaal eigenlijk niet werkten. Nou ja, dat geld is dan waarschijnlijk achtergebleven bij het management. Dat zijn vaak kleine organisaties. En die hebben geld overgehouden. En ja, bij wie dat dan uiteindelijk terechtkomt, ik denk de eigenaar. Ja, ja. Nu doet u zelf ook onderzoek, hè, naar fraude in de zorg. Hoe groot schat u de omvang van deze fraude in? Nou, wat wij eigenlijk proberen te doen is onderzoek naar ongewenst gedrag. Wat een soort van signaal is voor fraude. Echt fraude vaststellen, dat doe je niet met de econometrische technieken die wij gebruiken. Maar wat wij, als je hier nou kijkt, dan zie ik eigenlijk een patroon dat overeenkomt met wat wij ook zelf vinden. Namelijk, het gaat vaak over kleine bedrijven die bijvoorbeeld in de verpleeghuis, in de thuiszorg werken of in de GGZ. Of in waar wij ook veel onderzoek naar doen, is revalidatiezorg. En dat zijn, hoe kleiner het bedrijf is en hoe slechter het er financieel voor staat, als het een slechte jaar heeft gehad. Hoe groter de kans dat zo'n bedrijf dan gedrag vertoont wat je eigenlijk niet wenst. En als je dan kijkt naar de signalen die RTL laat zien hier, dan past dat bij ons onderzoek. Hè. Zij vinden eigenlijk vergelijkbare patronen. Nou, en dan in het geval, ze onderzoeken dan 300 organisaties en dan komen ze uit bij tientallen. Hè. Dus laten we zeggen even 30, dan kom je uit op 10%. En 10%, dat klinkt heel veel. Mm-hmm. Maar als het echt de kleine werkgevers zijn, en in de zorg hebben we ook heel veel grote werkgevers, dan gaat het eigenlijk maar om een procent of enkele procenten van het werknemersbestand. Ja. Hè, van het totale aantal zorgbonussen. Omdat die bedrijfjes zo klein zijn dus. En die bedrijfjes hebben dan waarschijnlijk nagedacht van tevoren, ja, wat is de kans dat ik hierop word gepakt? Als ik zo klein ben, dan ben ik maar zo'n klein deeltje van het geheel. Ik waag het er gewoon op en ik vraag die bonus aan voor 10 mensen, terwijl ik er maar 5 in dienst heb. Ja, dat zou kunnen, dat soort strategisch gedrag is. We moeten natuurlijk ook de kans niet uitsluiten dat

Daniela De Angelis is dit. È importante perché quest'opera è tornata nel suo contesto di provenienza. Zij vindt het belangrijk dat dat werk nu terugkeert naar zijn oorspronkelijke context. Want in dit museum staat het bij andere delen van die schepen die ook zijn teruggekomen. En zo snap je veel beter hoe die leeuw er oorspronkelijk uitzag, waar hij zat op het schip. La destinazione di questo oggetto. En de komende maanden krijgen dus 100 gemeenten in heel Italië kunstwerken terug die ze in de loop van de geschiedenis hebben verloren. Quindi l'importanza non è l'opera in sé. Het belangrijkste is niet dit kunstwerk zelf, dat is heel mooi, maar het is het verhaal dat erachter zit. Dat is het verhaal van dit gebied en dat wordt nu ook verteld in dit museum aan de mensen die hier zelf wonen. En niet alleen in Rome. Die mensen kunnen vanaf nu langskomen. De bronzen leeuw staat hier op een ereplaats. En de verhuizers die trekken weer verder. Zij gaan vandaag nog twee andere werken terugbrengen naar hun plaats van herkomst. Hoor de reportage van correspondent Helene Daens. Ja, allerlei opmerkelijke nieuwtjes weer vanochtend, Kirsten. Ja, dierenasiel in de Amerikaanse stad Detroit kreeg wel een heel opmerkelijk kerstcadeau. Want daar werden honderden parkieten afgeleverd. De zoon van de eigenaar bracht ze langs in etappes. De eerste 500 die werden op 23 december afgezet. En op tweede kerstdag volgden er nog eens ruim 300. 800 parkieten. 800 parkieten, ja. En die zaten dus allemaal bij elkaar op één, in één ruimte. Ja, daar was dierenasiel ook woedend over. Het was een zeer ongezonde situatie, schrijft het asiel op Facebook. En als de medische controle is afgerond van de beestjes, dan kunnen de parkieten weer geadopteerd worden. Maar niet per se alle 800 tegelijkertijd. Nee, en inderdaad, ze zeggen ook, het vergt echt, 9 tot 15 jaar toewijding. Dus wees ook voorbereid als je zo'n beestje adopteert, dat je daar echt wel flink wat tijd in moet stoppen. Een man uit Finland met een Tesla was helemaal klaar met zijn auto vanwege de hoge reparatiekosten. Want na 1500 kilometer liep de accu van zijn tweedehands auto schade op. En een nieuwe accu zou €20.000 kosten. En dus huurde hij een professionele sloopexpert in die 30 kilo dynamietstaven vastmaakte aan de auto, lezen we bij Der Spiegel. Hij zette een pop van Tesla-topman Elon Musk achter het stuur en liet de auto ontploffen. Tja, daar ging die Tesla, was helemaal niks meer van over. Ja, dat... En voor €20.000 heb je geen nieuwe. Nee, dat is inderdaad... Nou ja, daarom dacht die man ook, ja, dan blaas ik de boel maar op. En die video die is al ruim 4,5 miljoen keer bekeken. In Rijswijk viert een oliebollenkraam het 50-jarig jubileum. Het familiebedrijf vertelt tegen Omroep West dat het er vroeger nog heel anders aan toe ging. Toen was er geen McDonald's, toen was er geen cafetaria's. Alleen de oliebollenkraam. Mijn vader ging vroeger al met een boot rond en met een opbouwoliebollenkraampje met houtskolen erin in de pan. We hadden net een theorie-examen bij het CBR en die hebben we allebei gezakt. Dus we zijn nu eventjes met deze lekkere oliebol ons verdriet aan het wegeten, zeg maar. De eigenaar zegt dat het bakken van oliebollen bij de familie in het bloed zit en hij hoopt er nog eens 50 jaar aan vast te plakken. De brandweer in Muiden in Noord-Holland heeft zelf een valse melding gedaan van een brand bij een bakker. En dat was om de jarige brandweerman Otto te verrassen, die op zijn 70ste nog steeds actief is. Bijzonder, zegt zijn baas tegen NH Nieuws. Met alle jaren moet je voldoen aan de periodieke keuringen. Ja, een soort stormbaar, maar dan helemaal gericht op de brandweer. En dat moet je elk jaar doen, boven de 50 al. En Otto doet dat dus al 20 jaar en dat is toch een heel eind. Ja, Otto zelf gaat graag nog zo lang mogelijk door. Ja, het trekt me nog steeds. En ik vind het nog steeds leuk. Je medemens helpen of je naast helpen natuurlijk met ongevallen, branden. Leuke dingen, tragische dingen. Nou, die brand bij de bakker was er dus niet, maar Otto kreeg bij aankomst een hele grote taart voor zijn verjaardag. Echt mooi. Brandweermensen zijn vaak zo gepassioneerd over hun vak. Echt, oh, bijzonder. 70 jaar. Ja. Dat, bizar. Ja. Ga luisteren naar Dreams, Fleetwood Mac. Feel Fleetwood Mac naar heel andere muziek, naar de muziek van Louis Andriessen. Want in het omroeparchief is een onbekende compositie gevonden van die componist. En het gaat om een stuk dat hij al schreef toen hij 19 jaar was. En die wereldberoemde Nederlandse componist Andriessen overleed afgelopen zomer. Frans van Geurp is podcastmaker van de NTR en een van de mensen die dat stuk heeft gevonden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kwamen jullie het op het spoor? Ja, we zijn anderhalf jaar geleden begonnen het archief te onderzoeken. We wisten dat daar een enorme hoeveelheid bladmuziek lag. We zijn op zoek gegaan naar stukken waarvan geen enkele opname meer van bestaat. En die gaan we dan in die podcast eigenlijk tot leven wekken. En toen kwamen wij terecht bij een stuk van ene Elmo Carter. En Jan-Jaap Cassis, dat is eigenlijk de muziekconservator al daar. Die is altijd geïntrigeerd door handgeschreven partituren. En wat zag hij daar staan, naast Elmo Carter? Een doorgehaalde naam, dat was Louis Andriessen. Nou, toen dacht hij al van, hey, dit moet iets bijzonders zijn, want dit kan niet anders als van de grote maestro zijn. Hij blijkt nog 5 andere stukken geschreven te hebben voor diezelfde bezetting van 5 strijkers met piano. Maar dat zijn allemaal arrangementen van, ja, laten we zeggen, Amerikaanse jazzmuziek, waar hij toentertijd dol op was. Eerst even naar die naam, Elmo Carter. Want wat is dat dan voor naam? Nou, dat is eigenlijk gewoon een pseudoniem. Het kwam meer voor bij de omroep dat zeg maar, bekende componisten, als ze voor de omroep werkten, dat was niet helemaal hun eigen artistieke werk, zeg maar. Dat ze dat dan deden onder pseudoniem. Zijn broer, Jurjaan Andriessen, die zal hem waarschijnlijk ook hebben aangeraden om dat te doen. Want die heette namelijk Leslie Cool als pseudoniem. En Elmo Carter, ja, Carter is ook een componist, maar het is ook een Amerikaanse naam natuurlijk. Ja. Dat is geheel, zeg maar, hoe zij als jongere toen dachten, Amerika was toch eigenlijk het voorland. Ja, maar deden ze dan, kozen ze dan een pseudoniem omdat ze het werken voor de omroep eigenlijk een beetje te min vonden? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Waarom deden ze dat? Nou, Louis stond natuurlijk helemaal aan het begin van de carrière. Er zijn voor dit stuk slechts 2 opusnummers bekend geweest. Maar hij wist al lang, hij komt natuurlijk uit een muzikantenfamilie, zijn vader was ook componist. Hij wist al lang dat muziek en componist worden, dat is wat hij wilde. En ik denk dat hij inderdaad op aanraden van zijn 14 jaar oudere broer, die echt het klappen van de zweep natuurlijk al kende, wist dat dat misschien goed was om te doen. Want je weet maar nooit als je later bekend zou worden hoe je er dan op zou staan, zeg maar. Ja. Dus het is inderdaad een soort voorzorg. Ja. Er zijn meer componisten bekend, zoals Cor de Groot. Die had ook een pseudoniem. Ja. En voor wie schreef hij dat stuk? Ja, dat schreef hij voor het ensemble van Guy Sherwood. En dat is dus het pseudoniem van Cor de Groot. Ah ja. Die had namelijk een omroepensemble met 5 strijkers en piano. Hij zelf speelde natuurlijk de piano. En hij heeft eigenlijk de opdracht gegeven. En waarschijnlijk is dat gelopen dus via de broer Jurjaan Andriessen, die het werk doorspeelde naar Louis. En die heeft, die heeft zich erop gestort. Het is geweldig mooi, fijnzinnig gecomponeerd. Beetje in de stijl van My Funny Valentine. Ook zo'n Amerikaanse jazzklassieker. Maar dan helemaal zelf verzonnen. Ja. Maar wel in die stijl. Dus je hoort die beetje jazzy akkoorden. Je hoort een hele mooie melodie. Ja, het is eigenlijk een soort muzikaal miniatuurtje geworden. En echt iets heel anders dan wat hij later heeft geschreven. Ja, maar kijk, toen was hij 19. Hij had zijn stijl eigenlijk nog helemaal niet ontwikkeld. We wisten nog niet dat hij later de grote componist zou worden van grote monumentale werken. Maar je hoort hier al wel eigenlijk de trefzekerheid van zijn pen. Want hij begint met hele prachtige pianoakkoorden en dan komt er langzaamaan komen die strijkers erbij. Hij bouwt het op, hij geeft er een vorm aan en binnen 3 minuten vertelt hij eigenlijk een verhaal met weer een heel mooi slot. Ja, en die dat is een soort treffende pen, noem ik dat. Dan ben je eigenlijk al toch een hele grote als je dit zo kan neerzetten. Dat zal geen muziekstudent uit die tijd zo hebben kunnen doen. Nou ja, nu kunnen we natuurlijk niet wachten om het te horen. Die omroeporkesten die al hun muziek dus daar in die archieven hebben liggen, die zijn er natuurlijk niet meer. Maar we hebben wel het Radio Philharmonisch. Heeft u hen al gevraagd om het te spelen? Ja, dat hebben we natuurlijk meteen gedaan, want het was coronatijd. Ze zaten werkeloos thuis gedurende een bepaalde periode. En dat hebben wij aangegrepen om muziek dus op te zoeken en aan hun te vragen, jongens, willen jullie dat gaan spelen? Dus het is niet voor orkest. Dus we hebben gezocht naar ensembles en verschillende ensembles uit het orkest zijn gevormd en hebben de stukjes opgevoerd en opgenomen. En donderdag gaan we het voor het eerst laten horen op de radio waar het thuis hoort. Donderdag, in podium te horen op Radio 4. Frans van Geurp van de NTR. Ja, dank. Okay. Lieve vrouw. NTO Radio 1. Jullie zijn slecht in bed. Met wie kunnen we het jaar beter uitluiden dan met de kleinste, brutaalste en de hardst schreeuwende cabaretier van Nederland? En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Of is Joep toch kleiner? Jullie me too, wij me moe. Luister naar Kunststof donderdagavond om 8 uur op NPO Radio 1 met Peter Pannenkoek. Laat het heel even binnenkomen. Laat gewoon heel even. Wie luistert, weet meer. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vega of groente, 4 plus 2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's, tweede halve prijs. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Of stream de spannende nieuwe thriller-serie Vigil nu op NPO Plus. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, BWC. NPO Radio 1, 9 uur. Wielke Teertstra. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. President Lukashenko wil de grondwet van Wit-Rusland aanpassen om zijn positie te verstevigen en zichzelf voor de toekomst te beschermen. En Rusland en de Verenigde Staten gaan begin januari met elkaar om de tafel. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Verenigde Staten en Rusland gaan op 10 januari met elkaar in gesprek over de opgelopen spanningen tussen Rusland en het Westen. Dat bevestigt het Witte Huis. Gisteren zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, al dat de landen in januari met elkaar om tafel gaan. En nu is daar een datum aan verbonden. 2 dagen na het overleg, op 12 januari, gaan ook Russische gezanten met een delegatie van de NAVO in gesprek over de spanningen en de veiligheidsgaranties die Rusland van de NAVO eist. Het demissionaire kabinet overwoog afgelopen zomer om bepaalde CO2-uitstotende fabrieken tijdelijk of volledig te sluiten. Dat meldt Nieuwsuur. Er werd gekeken naar bedrijven met industriële installaties en afvalverbrandingsinstallaties. Door die op vrijwillige basis tegen een vergoeding te sluiten, zou de staat op korte termijn voldoen aan het Urgenda-vonnis. Volgens dat vonnis moest Nederland per 2020 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25% verminderen. Het kabinet heeft voor andere maatregelen gekozen, maar het is niet uitgesloten dat het plan om bedrijven stil te leggen later terugkeert. Gemeentes vragen aan leveranciers van stadswarmte om hun prijzen niet te veel te laten stijgen. Vorige week werd bekend dat de tarieven met 67% verhoogd mogen worden. En dat komt omdat leveranciers hun eigen hoge gaskosten doorberekenen aan mensen met stadswarmte. De afnemers zijn boos omdat stadswarmte meestal helemaal niet van gas komt, maar van restwarmte van bedrijven. Onder meer de wethouders in Enschede, Breda en Tilburg zijn daarom in gesprek met de warmteleveranciers. De autoriteit Consument en Markt zegt er streng op toe te zien dat er geen prijsstijging wordt doorgevoerd zonder geldige reden. De GGD bekijkt of de stichting Open Nederland kan helpen met het vergroten van de testcapaciteit. Door de lockdownmaatregelen maken minder mensen gebruik van het testen voor toegang. En waardoor de stichting zijn testcapaciteit kan inzetten om de druk op de GGD te verlichten. De stichting zegt 600.000 testen per dag te kunnen doen in het hele land. Het Italiaanse ministerie van Cultuur laat 100 kunstwerken verplaatsen uit grote musea naar minder bekende plekken. Onder meer het Uffizi in Florence en de Galleria Borghese in Rome staan werken af. Die gaan nu naar het gebied waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Volgens de minister van Cultuur is dit het begin van een lange termijn project met als doel om het culturele erfgoed van Italië te versterken. In musea in heel Italië zijn volgens het ministerie van Cultuur zo'n 400.000 werken tentoongesteld, terwijl er 4,5 miljoen stukken in depots worden bewaard. Het weer overwegend bewolkt met hier en daar vanmiddag heel even zon. Nu en dan valt er een bui. Vooral in het midden en zuiden kan het vanmiddag even flink regenen, met hier en daar ook onweer. De zuidwestenwind is vrij stevig, maar het is zacht met een graad of 10. En ook morgen is het bewolkt en regenachtig, maar ook zacht. Ster. Bol-piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Het NOS Radio 1-journaal. President Lukashenko wil de grondwet van Wit-Rusland aanpassen. En met die stap lijkt hij zijn positie de komende jaren te willen verstevigen en zichzelf te willen beschermen. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, wat staat er in dat voorstel? Nou, in de nieuwe grondwet zijn allerlei regels rondom het presidentschap veranderd. Zo mogen toekomstige presidentskandidaten niet meedoen aan de verkiezingen wanneer zij in de afgelopen 20 jaar enige tijd in het buitenland hebben gewoond. Er is een nieuwe maximumtermijn vastgelegd voor presidenten. Na 2 verkiezingen mag een president niet meer meedoen. En verder moet de nieuwe president minimaal 40 jaar oud zijn. En voormalig presidenten van Wit-Rusland kunnen door deze grondwet, en dat is denk ik de belangrijkste wijziging, niet meer vervolgd worden nadat hun presidentschap erop zit. En dat geldt in dit geval alleen voor Lukashenko zelf, want hij is de enige president van het land sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Ja. En waarom doet hij dit? Nou, na de enorme repressie in het land sinds de grootschalige protesten in de zomer van 2020, en nadat die verkiezingen in het land door eigenlijk de hele internationale gemeenschap als frauduleus werden bestempeld, toen greep Lukashenko keihard in tegen demonstranten en oppositie. Duizenden mensen zijn gevangen genomen, zijn gemarteld in de gevangenissen, zijn naar het buitenland gevlucht. En daar is Lukashenko internationaal hard voor veroordeeld. Hij wordt daar ook verantwoordelijk voor gehouden in het Westen. Ja, en dan komt het natuurlijk goed uit dat hij volgens die nieuwe wet altijd onschendbaar wordt en niet vervolgd mag worden als hij ooit zou stoppen met president zijn. En verder wil hij de oppositie nog meer verzwakken. Kandidaten die dus enige tijd in het buitenland hebben gewoond mogen niet meedoen aan toekomstige verkiezingen. En daarmee snijdt hij eigenlijk de hele oppositie in één keer af van deelname. Want die hele oppositie zit in het buitenland omdat ze gevlucht zijn. Mm-hmm. En dan lijkt die wijziging vooral gericht te zijn aan oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. De eigenlijke winnaar van de verkiezingen in 2020, die sindsdien vanwege die repressie in Litouwen woont. De oppositie had nog hoop dat zij uiteindelijk de nieuwe president van het land zou worden, maar dat is onder deze nieuwe grondwet compleet uitgesloten. Ja, en dat alles lijkt gewoon goed te passen bij zijn doel, zijn eigen macht te versterken, je zei het al, en dus die van de Wit-Russische oppositie te verzwakken. Ja, nou staat er dus wel in die wet ook dat een president maar 2 termijnen mag dienen. Dat klinkt dan weer best wel democratisch. Ja, dat klinkt misschien zo als je dat hoort inderdaad. Maar omdat Lukashenko inmiddels bezig is met zijn 6e termijn... En er dus regels gaan komen om er maximaal 2 te mogen doen in de toekomst, klinkt dat misschien goed. Maar het addertje onder het gras is dat als deze grondwetswijziging wordt doorgevoerd, de telling van die termijnen opnieuw beginnen. Oh, ja. En dus als het ware gereset worden. Dus Lukashenko kan dan vanaf dat moment nog 2 keer de verkiezingen winnen en in theorie daarmee tot 2035... president blijven, dan is hij 81 jaar. En die grondwetswijzigingen, dat zagen we eerder ook in Rusland bijvoorbeeld. Poetin deed hetzelfde in de zomer van 2020. Ook zijn termijnen kunnen vanaf dat moment gereset worden en hij kan in theorie tot 2036 aan de macht blijven. Dus Lukashenko lijkt geïnspireerd te zijn met die zogenaamd democratische regel door Poetin. Ja. Het is nu nog een wens dus van Lukashenko. Hoe gaat hij die hervorming nou doorvoeren? Klopt, het is nu een conceptgrondwet en ergens komende februari moet die worden goedgekeurd in een referendum waar het volk dus voor moet stemmen. Maar eerdere referenda in Wit-Rusland die verliepen volgens onafhankelijke waarnemers eigenlijk altijd frauduleus. En de verwachting is dat dat ook nu gaat gebeuren, dus dat die nieuwe grondwet gewoon zal worden goedgekeurd. Ook als het Wit-Russische volk het er niet mee eens is. Want dat Lukashenko zich niets aantrekt van wat zijn mensen eigenlijk willen en keihard met geweld ingrijpt als ze niet meegaan met zijn plannen, dat is wel duidelijk geworden de afgelopen 1,5 jaar. En kan de oppositie nog iets doen? Nou, niet echt. De oppositie is zoals verwacht wel heel erg kritisch over die grondwetswijzigingen. Zo zagen we op Twitter bijvoorbeeld dat die oppositieleider Tikhanovskaya dus zegt dat deze plannen alleen maar als doel hebben om de dictator meer macht te geven en vervolging te ontlopen. Zij blijft toch oproepen tot nieuwe presidentsverkiezingen in het land. Volgens haar is dat de enige oplossing. Maar goed, als je kijkt naar al deze grondwetswijzigingen, dan blijft er niet heel veel speelruimte over voor wie dan ook om ook maar echt iets te kunnen gaan veranderen in Wit-Rusland. Nee, en dan zou die grondwetswijziging er zo kunnen komen. Correspondent Iris de Graaf. Het demissionaire kabinet heeft overwogen om CO2-uitstotende bedrijven in ons land tijdelijk, gedeeltelijk of helemaal te sluiten. Want op die manier zou de staat op korte termijn kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis, meldt Nieuwsuur. René van Hest is journalist bij Nieuwsuur en vertelde vanochtend in deze uitzending waarom dat plan afgelopen zomer op tafel lag bij het demissionaire kabinet. We hebben heel veel documenten opgevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om eigenlijk te zien met wat voor klimaatplannen zij bezig zijn. En toen stuiten we op deze maatregel. Ambtenaren die schreven eigenlijk in stukken dat Nederland eigenlijk nog niet op koers ligt om aan het Urgenda-vonnis te voldoen de komende jaren. Daar zijn al heel veel maatregelen de afgelopen jaren voor genomen. Maar zij zien dat het de komende jaren nog steeds heel moeilijk blijft. En daarom hebben zij dit plan op tafel gelegd. Kun je ons nog even mee terugnemen naar dat Urgenda-vonnis? Want wat stond daar ook alweer in? Ja, het Urgenda-vonnis, er is een klimaatorganisatie genaamd Urgenda. Die eiste in 2015, alweer een tijdje geleden, dat de Nederlandse staat de uitstoot van CO2, broeikasgassen, vanaf 2020 met tenminste 25% zou moeten verminderen. En de rechter ging daarin mee en die bevestigde dat ook nog in 2019 middels de Hoge Raad. En sindsdien moet de staat aan dat gerechtelijke vonnis voldoen. Ja, de staat moest aan de bak eigenlijk, want dat is best wel een ambitieus doel. Of tenminste, daar moet wel echt wat voor gebeuren.

Super DB was dat, cool funk. De kritiek van Jan Publiek. Ja, leuk zo, Dielk, om weer even naast elkaar te zitten. Dat is heel leuk, Kirsten. Toch wel, voor luisteraars weten dat misschien niet allemaal. We hebben vroeger natuurlijk samen bij 3FM gezeten. Ja. Zat ik in de ochtend en jij in de middag. Ja, ja, ja. En inmiddels jij in de ochtend en ik hier, maar ook jij nu ook hier. Ja, precies, ook in de ochtend. Dus dat is leuk, zo samen voor het eerst op Radio 1. En luisteraar Lena die laat in ieder geval nog weten dat ze het een aangename uitzending vindt zo. Wat een fijne stemmen, passen goed bij elkaar, zegt ze. Dat is heel fijn om te horen. Altijd maar ik was ook heel erg opgetogen, want ik zit normaal gesproken hier op de zaterdagochtend en dan ben jij er nooit. Nee. Dus ik ben heel blij dat ik in ieder geval, ja, want het is natuurlijk jouw laatste weekje hier, ja, op deze plek. Dat ik dan nog één keer bij jou mocht aanschuiven. Nog even één keertje mee kunnen pakken, ja. Ja, inderdaad. En dan nog een vraag van luisteraar Robin. Soms zie ik op de webcam gasten met een volledig ingerichte interviewruimte, inclusief Radio 1 microfoon. Gaan jullie dan langs bij deze mensen om alles op te zetten voor het interview, of zitten ze op een locatie van de NOS? Nou, dan gaan we langs. Ja, ja, dat is dat eerst. Want ze zitten wel bij ze thuis, inderdaad. Dat is dan ook vaak wat je ziet. Ja, als we echt zeker willen weten, dat we niet willen dat de verbinding wegvalt, of als we gewoon een langer gesprek met iemand willen voeren in alle rust, dan komt er een technicus wel eens naar iemand zijn huis en die richt daar dan inderdaad een soort mini-studiootje in. Ja, ja, dat is toch fijn ook dat die verbinding dan fijn en goed blijft. En voor die mensen zelf ook fijn om lekker in hun eigen omgeving te zitten. En tot slot wil luisteraar Marion nog weten of de redactie in de teksten aangeeft waar de klemtoon valt van bepaalde woorden. In het gesprek over Israël sprak de correspondent de plaatsnamen uit als Latakia, terwijl jij Latakia zei. Ja. Dat viel dus een luisteraar op. En toen vroeg Marion, moeten de presentatoren maar een gokje wagen, of staat de uitspraak bij jullie op het scherm? Nou, meestal staat het op het scherm. Dan staat er fonetisch hoe je iets moet zeggen. We krijgen hier bij de NOS ook vaak uitspraakmailtjes. Waarin staat, moeilijke woorden of bepaalde lastige namen, hoe we die het beste kunnen uitspreken. We hebben ook een site waarop je je kan aanklikken en dan hoor je hoe mensen uit de regio iets uitspreken. Hebben wij net ook gedaan bij Latakia. Ja. En dat is dus het lastige, want als je dan de westerse mensen die uit westerse landen, die spreken het uit als Latakia. En als je de Arabische schrijfwijze invoert, dan is het inderdaad Latakia. Dus dat wil ook nog wel eens wat voor verwarring zorgen. Ja, het blijft soms lastig, al die verschillende talen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app, of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. We gaan het hebben over een van de landen die de afgelopen bijna 2 jaar het zwaarst is getroffen door corona. En dat is Brazilië. Er zijn tot nu toe ruim 600.000 mensen aan de ziekte overleden. Ook de president Bolsonaro kreeg corona, maar dat weerhoudt hem er tot op de dag van vandaag niet van om tekeer te gaan tegen coronamaatregelen en tegen vaccinaties. En Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems die doet voor de NOS al 2 jaar verslag van de corona-epidemie in Brazilië. En nu is hij voor de kerst in Nederland en hier in de studio. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Kan je eerst even vertellen, hoe is de coronasituatie eigenlijk op dit moment in Brazilië? Nou, vlak voordat ik wegging scheen de zon. Mensen zaten op terrasjes een biertje te drinken en het leek heel relaxed. En we hebben natuurlijk 2 hele zware jaren achter de rug. Je zei het al, meer dan 600.000 doden. Ik geloof dat het inmiddels 619.000 is. Dus Brazilië is echt zwaar getroffen. Alleen de VS heeft meer coronadoden. Maar juist de afgelopen weken, het is daar zomer, is het een beetje veranderd. Mensen zijn wat optimistischer en het lijkt alsof het allemaal de goede kant op gaat. En alsof dat hele Omicron iets is voor Europa. Man. Dus het is, je voelt gewoon aan alles dat mensen wat ontspannender zijn. Ja. En zijn ze gevaccineerd? Want we horen natuurlijk president Bolsonaro steeds maar zeggen dat je je niet moet laten prikken. Maar dat komt dat ook bij veel Brazilianen zo aan? Nou, het interessante is eigenlijk dat je dus zou verwachten dat dan heel veel van zijn volgelingen ook zich niet zouden laten vaccineren. Maar en als je kijkt, we hebben geloof ik nu ongeveer 66% van de Braziliaanse bevolking volledig gevaccineerd. Dan hebben ze het over zeg maar 2 doses. Dat is natuurlijk vooral omdat in het begin de vaccins niet zo heel makkelijk. Ze hadden niet genoeg vaccins. Nee. Wat je nu ziet is dat op plekken waar dat dan waar genoeg vaccins zijn, zoals bijvoorbeeld São Paulo, waar ik woon, de deelstaat, daar is gewoon bijna 95% gevaccineerd. En de vaccinatiebereidheid is ook heel groot. Dus het gek is dat zelfs mensen die heel erg Bolsonaro-aanhangers zijn, ik ken er een paar, die vinden hem dan geweldig. Maar dat alles wat hij vertelt over vaccinaties en dat soort dingen, daar luisteren ze wel naar. Zo van, ik hoor het, maar ze laten zich gewoon vaccineren. Dus er is iets interessants aan de hand, ja. Dat ondanks een anti-vaccinatie-president, iemand die tegen coronamaatregelen is, dat er toch heel veel Brazilianen zich wel hebben laten inenten. En hoe zit dat dan? Waarom doen ze dat? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het komt omdat je in Brazilië heb je misschien omdat er zoveel mensen aan COVID zijn overleden, dat het ook wat dichterbij komt. Dus ik vraag heel vaak aan vrienden van, ja, maar ken je dan iemand? En dan is er altijd wel een oom of een neef of iemand relatief dichtbij die is overleden. Dus misschien dat de angst wat groter is. Brazilianen hebben ook een heel erg sterke traditie van vaccinatieprogramma's. Hè? Ik heb een baby van nu bijna een jaar. En ja, die krijgt dan enorm veel vaccinaties. Krijg je in Nederland ook. Maar daar word je gewoon echt ook gebeld. Het is een heel succesvol programma. Wat jaren al heel erg veel ziektes onder de duim gekregen heeft. Dus er is die traditie van vaccinatie. Mensen zijn er letterlijk mee grootgebracht. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En misschien ook in Nederland hebben we wat meer. Misschien zijn we wat meer van de individuele vrijheden. Terwijl daar lijkt het wel alsof mensen wat meer zich door het collectief laten beïnvloeden. Dat ze, als iedereen zegt en als al je buren zeggen van ja, je moet je laten vaccineren, dat je dat dan ook maar gewoon doet. Ja. Ik denk dat het zoiets is. Laten we even teruggaan naar het begin van de pandemie, bijna 2 jaar geleden. Eerst natuurlijk in Azië, toen volgde Europa. Daarna kwam Latijns-Amerika. Hoe zag jij dat op je afkomen? Ja, ik was toevallig ergens in februari in Mexico nog geweest. Dat was mijn laatste klus buiten Brazilië voor de pandemie. En op de terugweg zag ik voor het eerst maskers in het vliegtuig. En ik was een beetje verkouden, dus ik weet nog heel goed dat ik af en toe moest niezen. En dat er gewoon heel veel mensen naar me keken. Zo, wat heeft die man? En toen drong het tot me door. En ik kwam thuis in Sao Paulo. En ik kreeg een uitnodiging om te gaan barbecuen. Iedereen in Brazilië barbecue in het weekend. En toen zei ik van, met die pandemie laat ik het maar even niet doen. En toen werd ik uitgelachen. Ja. Nou, 5 dagen later gingen de scholen dicht. En dat ging dan in fases. Je kon nog een week lang je kind wegbrengen. Nou, vanaf het moment dat het werd aangekondigd, was iedereen zo bang dat ik op een gegeven moment de enige was die zijn dochter nog naar school bracht. Er geen barbecue meer aan. En geen barbecue meer was. En de angst, vanaf toen was het ineens een enorme angst. Echt dat mensen binnen bleven zitten en ook die enorme wereldstad Sao Paulo, waar meer mensen wonen dan in heel Nederland, was gewoon stil. Nou, dat was heel indrukwekkend. Ja. Wat betekende corona voor jouw werk? Want jij reist veel, je doet voor ons verslag van, je woont in Brazilië, maar ook de andere landen, Latijns-Amerika. Kon je daar nog naartoe? Ja, het was ontzettend ingewikkeld, vooral in het begin. Een land als Peru bijvoorbeeld, daar hebben gewoon ook heel veel Nederlanders vastgezeten, heel lang. Want dat ging gewoon helemaal op slot. Dus je had al het probleem van de grenzen die dichtgingen, dat er geen vluchten meer waren. Hè. Dus dat was al lastig. En later in de pandemie werd het dan wel bij meer landen mogelijk om er naartoe te reizen. Maar ja, dat was toch best wel een bureaucratisch gedoe. En zeker ook, we hebben natuurlijk die Braziliaanse variant, de gamma-variant gehad. Dus dan waren heel veel landen dicht voor reizigers uit Brazilië. Dus het is heel erg ingewikkeld geworden om buiten Brazilië te reizen. Tenminste, gedurende die anderhalf, bijna 2 jaar is het natuurlijk een beetje zo met golven gegaan. Op dit moment valt het weer mee. Maar ik kom net terug uit Chili bijvoorbeeld. En dan moet je zoveel dingen doen, zoveel bureaucratische handelingen verrichten om überhaupt je werk te kunnen doen. Dat best wel, het neemt ook een beetje, zeg maar, de lol een beetje weg. Je krijgt heel veel tijd aan kwijt. Neemt de lol een beetje weg, maar gaf het ook lol op andere vlakken? Want je kon daardoor weer misschien meer in je eigen omgeving doen. Ja, ik heb nog nooit zoveel in Sao Paulo zelf kunnen maken. Wat natuurlijk gewoon ook hartstikke interessant is, omdat die stad zo fascinerend is. Dus ik heb wel de kans gekregen om veel meer verhalen in Brazilië te maken of in mijn eigen stad Sao Paulo. Waar natuurlijk ook genoeg verhalen liggen. Dus dat is zeker, dat was wel het voordeel, zou ik maar zeggen. En kun je ook makkelijk als journalist je werk doen als je een president hebt, Bolsonaro, die twijfel zaait over wat je bericht? Hoe is dat voor journalisten als jij in Brazilië? Ja, je moet eigenlijk die polarisatie in Brazilië, die is gigantisch. Alleen dat begon al voor de pandemie. Het begon eigenlijk al met de verkiezing van Bolsonaro. Dus in 2018, toen we verslag deden van bijvoorbeeld de overwinning van Bolsonaro bij de verkiezingen. Toen gingen we daar naar het feest in de stad van zijn aanhangers. En ja, dat was gewoon, dan moet je heel vaak wel verdedigen. Sommige mensen zijn een beetje agressief. Dus dat was toen al aan de orde. En dat is eigenlijk niet beter geworden, laat ik het zo zeggen. Wanneer ga je weer terug? Ik ga nu in over een dag of 10. Okay. Dan ga je weer nog wat mooie verhalen voor ons maken de komende tijd. Ja, nog een paar weken. Nog een paar weken, want in maart kom je weer naar huis. Ja. Ja. Dankjewel, Mark Bessems. Ik zou nog heel lang met je kunnen doorpraten, maar er is geen tijd voor, helaas. Maar fijn dat je hier was. 1, 2, 3 voor de dag. Rond 2 uur komt het RIVM met de weekcijfers over het aantal besmettingen. Grote vraag, hoe groot is de invloed van de Omicron-variant? Vanmiddag gaat het Olympisch kwalificatietoernooi voor de schaatsers weer verder. Om 16:30 de eerste 500 meter voor vrouwen. Daarnaast de 10 kilometer voor de mannen. En de tweede 500 meter begint om 7:15. Natuurlijk allemaal live te volgen via Langs de Lijn van 4 tot 8 uur vanavond op deze zender NPO Radio 1. En op NPO 1 is vanavond om 20:30 het NOS-journaal Jaaroverzicht te zien. Presentator Winfried Baaiens blikt dan terug op onder meer de coronacrisis, de ongekend lange formatie en de overstromingen in onze buurlanden en in Limburg. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze dinsdagochtend. Ik wens u een hele fijne dag. Zo dadelijk hier Spraakmakers met Guylaine Plag. En wij hebben als spraakmaker Jasper van Kuik. Hij is cabaretier en innovatie-expert. En hij gaat straks de laatste 3 overgebleven genomineerden van de minister van Oplossingen aan de tand voelen. Wat hun tot de ideale minister zou moeten maken. En donderdag wordt hij dan uiteindelijk uitgeroepen. Dus wat de tips en de tricks zijn, zo gezegd, horen wij straks in de 2e uur van Jasper van Kuik. NPO Radio.